يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا الله تعالى فضل و مهرباني ده القرآن الكريم تعلق نصیب کېدل داغه ویل او اوریدل داغه سره مینه او محبت کول یو هم د خیر نه خالی نه دي. ای سعادت بزوری بازو نیست تا نبخشت خدای بخشنده. دا دا اللہ تعالی پا خالصا مهربانی باندی کی دا دا مٹو پا زورا و پا مالا و پا دولت باندی نه حاصلی گی. دا قرآن کریم محنتونا خوارائی پا هر دور کې عالمانو کڑی دی او کیگی او روان بوی. قرآن کریم یو صفت الله تعالی ویل دی چه قرآن کریم محدث دی نده یو صفت محدث او حدیث دی. فلیأتوا بحدیث مثله یو تازه بیان دی راوړي من ذکر من رب رحمان محدثون. قرآن کریم صفت محدث ویل شوی دی دې مطلب دا دی چې هر وخت تازه چې هغه په شباب او پزوانای باندې بوډاتوب ناراضي دا هغه پزوانای باندې بوډاتوب ناراضي هر وخت تازه وي. مطلب دا دی را هر دور د فتنو سره او د بیمارو سره لګي او دا غي علاج پکېږي. نو هر دور کې عالمانو نو قران کریم وضاحت د خپل وخت مناسب کړل دي. حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ تعالی نیل السائرین کی دا مفسرین و طبقات لکلی دی او بیا دا هر دور کی دا تفسیر دا بدلیدو اسباب لکلی دی چی یو دور کی دا تفسیر انداز یو شانتی ہو او بل دور کی دا تفسیر انداز بل شانتی ہو دا دی سوا جوا دا وجوهات اغیل کلیوی مزیت و هذا القرن دا دی دور خصوصیت سره نو اغیل کلیوی چه کم دور کی دا معتزلو فتنه و نو پا آغا دور کی چه کم تفسیرون لیکلی شوی دی نو پا آغی که اکثر دا آغی علاج وی او دا آغی اصلاف کی کیگی دا دلائل و جوابون ور لکی چه کم دور کی روافظو دا آغی علاج کرده پا هر دور کی چه کم فتنه و کمی بیماره وی نو قرآن کریم دا آغی علاج کو دا آغی فتنو علاج کرو زمانگا استاسو بری دور کی اللہ تعالی دا قرآن کریم یو خاص قسم ناج و تفسیر دا قرآن فاهمائی انداز آغا چه کمدنو دا زنو بختور و خلق و نخور کو کابلگرام شیخ صاحب رحمه اللہ تعالی و فرمائل چه دا هر یو سادائی او دا هر یو قرن و پیڑای و خصوصیت وی او دا دی پیڑای خصوصیت هغه دازه چه بده خاص انداز بانده دا قرآن کریم تفسیر او دا قرآن کریم فاهم بیا باغی فرمایل وی دا انداز دا قرآن فهمائی او دا قرآن مجید دا قولو دا انداز چده نو دا دا خیر القرون نرستو چا سرناو قرآن فهمی و دا نجب قرآن نپویدل خدا خاص انداز نو دیکھے لگے احتیاط پکار بھی دا سے تعبیر ندی کول پکار چپاغی سرا دا اوسنی وقت دا ماضی نا رشتہ کٹ شی او سند سے کندنو کٹ شی تو قرآن مجید دا فاهم انداز او دا پوی انداز پا هر دور کی وو دا اوسنی زن متجددین حضرات آغی داوی چه بد قسمتای سرا سوار لستا وکالا دا قرآن دا غشان پروتو او پدیسو پویشوی نو او پلان کی چه کمدنو دا دی وضاحاتو کو غامیدی ام داوی چه بد قسمتای سرا پدی دین باندی صحیح شارش او قرآن سوک صحیح ویون که نو دیو سراغی دی یورپ پتالی و بسکلی دی او دی پا قرآن زن پویه کی یا عنایت الله مشرقی اغا داوی چې په قران کریم باندې سپنو پویدل او اوس په دې کمندونو مونږ پویش دا دې کمندونو د مازینه امت کټ کولې چې کله د امت رشتہ د اسلافو نه کټ شو نو دغه د امت د تباہی راز نو امت رشتہ هغه د اسلافو نه کټ کای دا چې کمندونو دا غی تعبیر دا شو دا غی و فرمائل چه دا خاص انداز دا تفسیر نو دا نگی نی چه پا قرآن سو پویدل نا و دا قرآن فاهمائی دا خاص انداز دا چه کمدنو مخ کے نو دا خیر القرون نارستو بل چا سره چې کمندونو داسې انداز د تفسیر د قران کریم د ذکرې هغه کمندونو نو هغه یې فرمایل چې په اوس وخت کې هم دا انداز د تفسیر بل چا سره نشته سیوا زماد استادانو نه قبل چا سروی نیاب تلم مزنوی زماد استادان و شاگرد بوی او یاب مطالعاتنوی چه زماد استادان و کتاب بگوری او یاب سرقتنوی چه غلا بکی چه داغی که ست ہوری دا غی چه کمدنو کتاب گوری خو حل نوی دا دی انداز تفسیر دیر خصوصیات تی یو خصوصیات دا دی چه دا قرآن کریم یو رالیگل یو مقصد دی چاگه اصلاح دا عالم دا او دا انداز چکم دنو دا دا قرآن کریم دا دیر پا آسانا باندی پا دی سر دیر پا آسانا معلومی دا عالم اصلاح دا دنیا اصلاح تینا دیر پا کلی انداز باندی آغا چه کمدنو کی گی دوی مداد خصوصیتی چه دا انداز چه دی نو عام فهم دی اون پی عوام پوئی گی نارینا پی اون پوئی گی زنانا پی اون پوئی گی طول پی دیر پاسانا باندی پوئی گی دریم خصوصیات دا دی چه دا دا کلیات و پانداز بانده دی نیکه یو عالم داغی اگدول غواڑی رو دیری اگدولشی او کعوام تینا زان پو یکول غواڑی رو دیر پاسانا تینا اغی خپل مطلب را غستلشی کالم پاغی کی نکتی گوری او غو اگدولو غواری و آغا خو اگدیگی او پاغی کی دیر نکتی پرتی دی نو دا لند نا لند دی او دا اگد نا اگد دی بل دا هر دور سرا کلیات تی نو تی لگوال شی ده هر یو دور سرا ده هر یو بیماره سرا دیر پاسانه بانده لگی او ډیر په کلی انداز سینا اصلاح حاصلې دل شي. نورم د دې خصوصیات چې دی نو هغه ډیر دي. نو الله تعالی دا انداز دې دور تایخو او الله تعالی دا وقت د لوی لوی عالمانو نه دا خدمت واغس او غیته نصیب کو او دا قرآن فهمائی دا قرآن کریم دا دروسو یو خیسته طریقی سرا بنیاد چه کمدنو کی خودلشو چار قسم خلق داغین استفاده کولشی الله تعالی دی داغی قبرون منور کی او الله تعالی ری داغی دا فیض همیشه دا پارا جاری و ساری ساتی. بیا دا هر چا او دا هر یو طرز او خپل چه کمدنو اصطلاحات وی او اصول وی داری او کتابی او خپل مزاج وی دار مصنف او خپل مزاج وی. قرآن کریم دا اللہ تعالی کتاب دے دا قرآن کریم او خپل انداز دے چه پا آغا انداز او ایلشی او پا آغا انداز بانده ذکرشی نو فائده دیر بی دیر زیاد بی او دا آغینا فائده غسل بیا آسان بی آغی تا زمنگا استادان اصول دو قرآن کریم وی دو پنجاب استادان و تا اصطلاحات وی اصطلاحات دو فهم قرآن دو قرآن کریم دو زدکولو اصطلاحات دو قرآن کریم دو زدکولو اصول لکا نحو دا سڑے کافیت زکی و دا کافی خفل اصطلاحات تی کلمہ دا کلام دے اسم دے فعل دے حرف دے مسند دے مسند ری لہے دے ناغی سے کم دنو دا خفلے ہو اصطلاحات بھی صرف بھی قانون چوی تاریخ پل اصطلاحات وی اعلال لے ادغام دے تخفیف دے بینبین دے قانون دے شرط دے اتفاقی مثال لے احتراجی مثال لے دارنگی دا مدق پل اصطلاحات کی کلی دے جزی دے دارنگی جنس دے فصل لے تناقض دے مساوات تے قضیہ شرطیہ دا حملیہ دا موجبہ دا دا اریو کتاب خپل اصطلاحات تی دا قرآن کریمم سے اصطلاحات سا چاہ اصطلاحات دا قرآن کریم آغا جے کمدن و سڑے زکی نو قرآن کریم زکاول دا غیبان ازان کو یکاول اغار تاسانی سلکا منگ آیاتونو کی او آئیو چه بده آیات کی زجر دے چه یو سڑے زجر نپی جدی دا غیبان آیات پا مقصد سکویش پار زائی کی خسڑے دے اصطلاح تشریح نیشی کولے اس منگو آئیو دے آیات کی توحید دے نو چې توحید یو سړی نه پیژني هغه به آیات په مقصد څه پوه شي. تاجب عطا آیات هم وای او هغې سره راغې اصطلاح تشریح کوي، وضاحت هم کوي، بیا تطبیق هم کوي. نو خو بس یو صورت په ټوله میاشت کې وایم. د دې وجه نه هغه اصطلاحات زوتول هغه د مخکې نه زده کول ضروري دي. چې یو سړی دومره غټ کتاب زده کوي او اصطلاحات ولا نه زده کوي، نو معلومی کی دا چې د ده د زده کولو اراده نشته، د ځان د پوه کولو اراده یې نشته. او بیا چې دی ورسره د نورو کتابونو دا چې کمنر د طلبای کرامو یو سستی وی یو غفلت وی چې دا هر کتاب په اصطلاح باندې ځانم پویا کوي او ځان په وجنی هم خو لکه د قرآن مجید سره ډېر شغف نوي یا له دې وجه نه دا بیا روس پوی سړی په خپل زده کی یو وسوسه دا وی دویم دا وی چې دا خو ماله راځي نو نوله ورځي خو هسې خوشفهمی کې پروت وي وی دا ماله راځي او یا په دې ځان چې کمدنو اولفی دا نفس ډېر باندې ګرځې تمو مفتی صاحب چار صدی مد ذله العالی فرمایي چې د نفس سره د بانو بوجه ډکی دي، د نفس سره د بانو سره ډکی دي بوجه. کوړتاوي چې خبره زو تکا یا باندې دا او کی زو به پويګم نه، یا باندې دا او کی چې دا مال راضي نورم بلا باندې دي بلا بوجه دي وسره چکل را اوس پڑی دو حیران بش جی سڑے زکڑ لرا غلی بی پکاردارا چی دن شیطان او د نفس دا ټولې بحانی دا یو طرف تکی عظمو کی دا زکڑ او ارادو کی چی با زمان دا یو دورا دا بیا دا جوان سپتا لگی چی موقع ملاوی گی او کنا ملاوی گی اوزو په دې کې ځان وژنم زبر زوتول کوم په زوتولو په یادولو د شاغوخه نه کمیږي ګینې نو زه دې ځان اوتلی د نن او چې بیا کله ختم وشي بیا دې ځان اوتلی کما کلو خوخه په کې کما شوی دا هی پیسې دې زمانه والی او هغه په ځای دې بیا 10 کلو پیسې ولا دور کما غدي وکړي نور مسله خو نو پا دی بانی سو کمی گی نا دا سر دی وار دی یا چه دا چا خوب کم شوی زبا لیوانی شما دیر و خلق و خوبونا کم شوی دی آسو کم لیوانی شوی پا رز و رز و لس لس رز نه نه رز خلق و خوبونا ندی کنی او چا چه کمدر 24 گنٹے کے گنٹا و 2 گنٹے خوب کرده خواغی چه کمدنو که ٹک ٹاک نو ٹینشن تی سننا دا زمان یو واهم دی چه که زمان خوب دو گنٹو نا کم شه زمان مازبو گوچ شی دا سخبار پسلور گیٹیم تا کافی گزاره کی گی تی سڑے کئی آو چه خوب کامان غواری نو لگا خونتا که دیو تا روڑای سکی کاما کی نو بزیارو سما سلنشتی او که لګي و سره فیسبوک کم ته نه بیا خورا شکتاو دي بیا ورو سم مثلا لیسه دا چې کمندونو طالبانو د پاره د وخت د ځای کولو ډیر اسباب دي ډیر څه زونه دي او کدی میاشتې ما کې مونږه اعظم کو چې مونږ قران لراغلی یو نو د قران به یو او چې کوم اصطلاحات مونږ وایو کمه خبرې کو ماغزان سره واړو تکرار یو کو د موبایل نو وخت ځای کولونه د فزول ګرځېدلونه پلان کې څاره ورشه پلان کې ځای تا ورشه دا غیره چې کمونو موږ ځانو ساتو د غپونو نه او دا چې کوم تاورو دا چې کمونو یو پیر ځان سره بیاړو ان شاء الله الرحمن چې ډیر هغه ته گزاره مو شي او سره به پويږي دا څنګه ګران علمی خبره مونږ هم ناراضي چې دې زمرہ خبر او کوچ استاسو د سر نه وړي موږ تاسو ګټو ته نشو درسته دلې لا سر ته داړولو خلوی خبره ده تاسو چې کمیلم کړه دا روح الله ما شاء الله ولکه زمرہ دا چې قران کریم لراغلیو نو قران کریم ته ځان حواله کو بس چې الله رب العزت الله مون راوستو لکه الله مون ته متوجه دی کنه دا الله رحمت مون ته سره متوجه دی او کوم ته نه غفلت کو غفارسی باران وای چشم مندر چشم تو چشمانی تو جای دیگر زمان سترګ ستا په سترګو کې دی او چشمانی تو جای دیگر ستا سترګې چې کمندنو بل طرف ته دی منظر تماشای تو او تو در تماشای دیگره زستا پا تماشا که ما او تا دبل چا پا تماشا که چه اللہ رب العزت زمون پا تماشا ده او من دبل پا تماشا شو من د فیسبوکو او د گپونو پا تماشا شو نو خدای مکا تا دوم را کل وقت را اللہ را تو فضل را بانده اللہو کو رحم را بانده چاو کو اللہ تعالیو کو دا منگا راغلی نیو راوستل شویو دا منگ ناس نیو کینوال شویو کینوال شویو خلگ زمان اراده و توجه غواری و دا برا نبی باران گوره دا سم اورسن الكتاب سم اورسن الكتاب ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب اورگرام شیخ صاحب رحم الله تعالی او فرمایل چې طالب قران کریم لراله نو وایا چې بس دا درسګه دا وجه کمندونو زما مقبره وی مزب امرم په دې درسګه کې زه قران لراغله یم بس دا زما چې کمندونو مقصود دی او زما مرام دی او زما مطلوب دی زبا چه کمدنو داز دا کون تو چه لگو منگا محنتو کو خواریو کو نو مریم بی بی تا وی بی وحوزی ایلے کی بی جز عین و فسری زکر کئی چه دا کمی کجوری دلان دی دا عیسیٰ علیہ السلام و سلام ولادت شو نو آ کجورا وچوا و دا عیسیٰ علیہ السلام دا ولادت دا وجه نا الله شنکړه پاری کې وڅاوه نو میوي نه وي الله به کې میوي پیدا کړي او هغه میوي الله سکتي پاخي کړي پاغلک ټیم کې سکړي پاخي کړي دا دومره کارونه الله کول نو غرضول ويم ګران او باز خلیل ابن مریم دی خلیل ابن سچ کولې را غرضول دي جولایلا اغه ته وای وو هو ذیلې کې به دې نخلې او شړ ولا ورکو اخر الله تعالی وای دا دومره کارونه ما او کړو لکشن کوته ورکو طالب جان ما را اوسې د کلی نه قران ته لیکنه او قران مې در الله سو کې سکتو در کو ماحول مې در تنصیب کو در ته وای لیکيږي وخت ته سکيږي را رسی مې او لکشن کوته ورکو کنه د کون ډیزیو سو خو بوې کنه سو خلک کوا تا کنا یو لگ محنت تا کوا زان للگ گونتا کی خیر دے طول خبری یادی گی نا زان للگ دا قلم نا کارواق لا نبی علیہ السلام تا صحابی فریادو کو بیمان خبری یری گی نبی علیہ السلام مرتوی استعین بیمینک دا خیلاس نا دی مدد واق لا او دا خیلاس نا کارواق لا استعین بیمینک بلی ور سراوی ولا تعجز کمزور کی گما گره همت نہیں ہارنا همت پنه بایلی دا بنوای چې دا خبره کرانه وا دا ټکه کرانو نه پجی او آسان خو جنا کین کویږي لګا پاسانو خو بیانو کویږي چې په ګران پوي شي طالب مولا غي تویل کی تا امتیاز پسره چه نغل دغشان دی اخبار په خبره بانده چه کمدنو سوک پوئی گی اردو والا ٹول پوئی گی نا امیان بھی پوئی گی نچه لگ گونتا که خواریو کی و محنتو کی تو اللہ رب العزت ورکی بس اللہ بیا کجوری جولای سرارتا ہوئی خو یولک شن با ورکول خواری یولک شن بس ورکول رازمون یا معمولی گونتا محنت دا لگ گونتا که زان لے لیک کول توجو سراوریدل دا لگ تکرار کول دا غشن ورکولی و حزی انے کی دا بس آغا شن ورکولی نور وانے روی وی نیکوارا سمیرا سس خوشاب نیکوارا سمیرا سس خوشاب چون خدا گفتا اور اسنل کتاب نیکانو لاللہ دا خوگو بونا ورکی وی زکا اللہ فرمائی لی دیتے اور اسنل کتاب اور اسنل کتاب مطلب الله وی ما ولا مفتا کی ورکو دا کتاب نو لبو میراث باندې سړی ځان کړی مفتا کی ملایي نو قران کریم په مفتا کی ملاو شو کته وای چې زور ته دا دور نه استمو خوب قضا کومو د مور د لاس جوړه پر خو دلاو دا سي ډیر تکلیفونه برداشت کوم تکلیفونه برداشت کوم نام او تا چې دا سلویخ رضی پرس که روجه کو او پا نن نا روجه کرا پا سلویخ تم رضی ما تا کو اگر چی جایز نیدی او منگا دومره تکلیف برداشت کو چې دا کالین پا دای پا کانو کینو پا گنو سسو کینو او بلکل منگا خوب کنو کو بلکل سخت تکلیف برداشت کو چه دا غیر پا دنیا کې نور تکلیف نی خود ټول تکلیف په مقابله کې ما ته یو آیات ملاو شو یو آیات شو ملاو شو دا یو آیات زماره تکلیفونو نه سره دا به تر دې وې اګه قیمته خدار دو عالم گفتای اګه قیمته خدار دو عالم گفتای نرخ بالا کن کی ونوز ارزانیس وی اے آغا ذاتا چستا پل قیمت دوار جہانا ویلے رہے ایک قیمتی خود ہر دوالم گفتائی وی اے آغا ذاتا چستا پل قیمت دوار جہانا ویلے رہے نو نرخ بالا کن کی غنوز آرزانیس وی نرخ نور اچت کا قیمت لگو چت کا چی دوار جہانا قربان کا موسر آتا ملاو شنو بیاو مرزانی رہا دیام سشنا ارزانی دا قرآن ملاویدل خو اللہ ملاویدل لی اللہ ملاویدل لی فزمونگ دا محنتونا دا خوارای دا تاکا پاکا بل دا صرف اگا ظاہری لکن دا که اسباب دی چه بنده اللہ تخکارا کی چه زستا کتاب تا مفتاجی چه بنده اللہ تا تخکارا کی دا ثبوت اللہ لور کی چه اے اللہ زستا کتاب تسای ما اولی کده چه کمدنو نا قلم را لی نا کاغذ را لی او چه وطناست نداسته مون کنتا که وطسه ده ناسته او چه که واوری ده نو واوری ده که وانوری ده نو وانوری ده که رالا نو غواپ پای و که لالا نو غواپ را دایوا که یاد شو نیاد شو که یاد نشو نیاد نشو بیانه چانه تپوس که چه دیده کسه خبره و ده سنگا و زبی پوشوی نیمه نه ده چانه تا پوس که نیز ده کهی نه ده ده دی زنده ثبوت ده چه ده ده قرآن تاجت یا یو الناس و انتم الفقراء الالله لکه جسم من عبوتا محتاجیو ده کشان ده قرآن دسیو قرآن کریم ده غنی ذات غنی کتاب ده کزان ده و تا محتاج کنو سب ده لدر کی کزان ده تیمون کنو تک ده لنیشتا اس چه نشتا لیا انابت دکا مطلب دی چه زن اوگی کول قرآن کریم تا که اوریدلی هم پا اوگو اوگو سرگو وگونو بانی پا اوگو اوگو وگونو که کتلی هم پا اوگو اوگو سرگو بانی سو تو رو خوری تکیلی دو دا بدا بسنگی دا بسنگی دا خبر او رانا لارا دا خبر او کنا تا سبک تناستی ہو دیتو می سجر آگه میسج اورم رساله اورم نو بیا لکا د الله نګیله اون کی خان چې ما دور او ورته سکو تیر کو او سلوی اخراج او پیزه سلوی اخراج می تل کړی او ما قران مجید زنه شو درو کولی وای تا قران مجید تنه تیر کی تا صرف د کور نه غیر حاضری کوله چې ال ترته بیا خلک را باندې کارونه کوي او بازه بس صرف یو طرف تیم جدو ترجمه لطلی ما داو تو بیا ترجمه لنی را غلی تیم پاسای را غلی بس دا ضروری خبر آدار او ری دل پا توجو باندی قتل پا توجو مانا اوگی اوگی اوگی اوگی وی چی دوڑای کی خود دلشی نو نبی علیہ السلام و تا پا یو خاکی ناس صحیح دگا یو بی ما تکڑا بلا بی و تا سکڑا او دراولا دست دکڑا پدا سو بدل دا ناستو دا محتاج سڑی دا محتاج سڑی دا اللہ نعمت تا جزان محتاج کی اللہ پی خوشحالی دا دی وجنہ نبی علیہ السلام وی جی سڑی تکیا وغلی او اوبس کی یا خوراک کی دا دا اللہ نی خواہ دا دا اللہ نی خواہ ولی دی کی متکبرانا شال لی دا دی مطلب دار جزستان نعمت تا محتاج ہے لکه دا سده و تزان مختاجا نئی صاحبی اللہ تا خوخی چه دا اللہ نعمت دا سوک مختاجی چه نوانای کتسی چی ارتاو چی نو چه اگر آواخلی صفا کی اخری نسنت طریقه دا کتا دا دا نبی علیہ السلام دا دا نعمت قدر دے دا دا نعمت چه کمدنو دا دی سوکو احترام اوکو نو نوڑای دیر قیمتی دا کایاتون دیر قیمتی او کستان ایو آیات کریمال ترجمه لانلا یا تا چه کمدنو پاقی پویا نشوی تولی بلتانو آئی چه دا سنگو دی بیاوی بیا زما پشان کی کمی را دی چه گو بردم را خرد سڑے دیو لکدی نپویگی ایو عالم ذکر کئی بمال التراب وللعلوم وانما مال التراب وللعلوم وانما يصال يعلم انه لا يعلم سب خوري و سب علمي دا خدام مهنت کوي د دې لپاره چې د یقین خاصی جزنه پويګو على علم للرحمن جل جلاله وَصَوَاهُ فِي نَغْمَائِهِ يَتَغَمْغَمُ علم خدا اللہ دے علم دا اللہ دے دا بندہ بسا عمل علم بھی او دا خور بسا علم بھی خدا دا استلاحات دا کول دا اصول دا کول دا سڑو کار دے سڑو کار دے زکا سنانا کل کل ہوئی دا اصول ویلے کی زنانا در سڑی ری کیری نو کل کل تفوسو کی ویسن سبق پا کل شروع کی گی ویسن سبق پا کل شروع کی گی ناغیب دی سن سبق تا پتا مجھے گاڑ روڈ تشی لگا رتازو خسڑی ای لکا علم القرآن ذکرن لا يحبه الا ذکور من الرجال علم دا قرآن نر دی و دا پا نرانو که دا نرانو خوخی دا چې کمدنو د نرانو خوښي نو قرآن کریم هغه صحیح طریقې سره زده کول مهنت کول خواري کول دا غیر لپاره اصطلاحات دي یو قسم اصطلاحات دي چې ټول قرآن کریم سره تعلق لري نو قرآن کریم د فهم سره د زده کړې سره دویم قسم اصول لی چاگه تعلق لري د فهم د صورت سره د صورت د زکول سره تعلق لري دریم قسم اصول لی چا تعلق لري د فهم د آیات کریمه سره د آیات کریمه د فهم سره او د ذکر سره تعلق لري اولانی قسم اصول چې د قران کریم د ټول قران کریم سره تعلق لري نو هغه چې استادانو کوم ویلي دي نو د ثبت لپاره او د یادولو لپاره من پینځو خبرو کې را باندې وو. اولنه خبره د قران کریم تعارف، یعنی قران کریم کوم کتاب دی. دویمه خبره قران کریم څه وایي، یعنی د قران کریم موضوع څه ده. دریمه خبره قران کریم خپل خبره چاته کوي، قران کریم خپل خبره چاته کوي، یعنی مخاطب د قران څوک دی. څلورمه خبره قران کریم خپل خبره څنګه کوي، انداز بیان د قران، قران کریم خپل خبره څنګه کوي. پنځمه خبره د قران کریم د بیان اثر څه دی، چې قران کریم بیانای د دې اثر وسوي چې بیان کې نو څه ووشي، په زړونو به څنګه اثر کوي. دا پنځه خبرې دي، دا ټول قران کریم سره تعلق لري. قران کوم کتاب دی، قران کریم څه وایي، قران کریم چاته وایي، څنګه وایي، چې وی وایي سبوش. دا پنځه خبرې دي چې قران ټول قران کریم سره تعلق لري. الیه راجعون الګ دا په کلا سوش راضی با بیا لا شکر دی. اولنۍ خبره قران کریم کوم کتاب دی، د قران کریم تعارف او پیژندګلو د قران کریم داغه د وضاحت نمخ کې منګا یو خبره به طور وضاحت او به طور تمهید کو، هغه د ضرورت الوحی، د دې وخت مناسب، د دې دور مناسب، دا چې کوم دنو ډیره زیاته ضروری خبره ده. نن سبا د ماضیات او علم زیات دی او خلقو وسپنې په هوا کې والو زولې، قسمه قسم نوی نوی ایجادات هغه کېږي او لګیا دي. ډېر زیات چې کمدنو خلق د دنیا په اعتبار باندې مخکې شو، نو د هغې ذهن ته دا خبره راځي او دا کوي چه منگ جیاز پا هوا کی علو زول شو، او منگ دا سی بیماران شاگه بلکل لا علاج بیماران بی دا اغا بیماران و علاج منگ کول شو. منگ دا دیز خبره پا دو سکنده که امریکی تر سول شو، دا دنیا دا بل تر خبره دل تر رسول شو. الته یو سړی دی هغه مونږ دلته لیدلی شو، دې ځای یو سړی دی هغه چې کمدنو دا خب اغمون علت لیدل شی پا یو وقت که پا طول دنیا که منگا تا کمدنو خکارکی گو او منگ تا خلق سکی گی خکارکی گی نوشی منگ دا کار کولی شو نوولی منگا دا خپل جوان دا پارا یو نظام او قانون نوشی جوڑا ولی یو نظام او یو قانون نوشی جوڑا ولی منگا او خیاران یو منگا عقل من یو منگ چه کمدنو پوی یو نو منگ زان لخپل جوان پا خپل برابر اولی شو خپل جوان پا خپل برابر اولی شو زمنگا وحی تا او زمنگا پیغمبر تا زمنگا اسمانی تعلیم تا ضرورت نشتا دیتا زمنگا ایس ضرورت نشتا دی آغای تا کمدنو دا خبر کئی قرآن کریم سورة مومن آیت نمبر 84 سلورتی آیت کی ہوئی فَلَمَّا جَاتُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ فَاوَكِ چِرَوْلُ اللَّيْتَا پِغَمْبَرَانُ خکارا خکارا دلیلونا دے کامیابی او دے نجات احکامات والا راوڑ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ندی مطمئن شو پاغبانی چدی سرکم علمو اغا دمادیان تو چه کم علمو تو پاغی بانی دی مطمئن شو ویدا من لکورا دی دارنگی سورة البقره کی اللہ تعالی ذکر کئی سورة البقره آیت نمبر 87 افکلما جاکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم نو هر وار چې وراول تاسو ته پیغمبر هغه دین او هغه قانون الهي لا تهوا انفسکم چې نو خوخو طبيعتونو تاسو استکبرتم تاسو بزان معتبر وګڼو تاسو بزان معتبر وګڼو دا قران کریم کې دا موضوع ډېر غټه ده چې خلکو په مادي علم بدني علم طبيعيات باندې فزیکل علم باندې اکتفا وکړه او دا وویل چې مونږ بل څه ته محتاج نه یو سقراط او بقراط کول تفاسیر و نقل کرده چه آغای اوائل چه نانو قوم محذبون لا نحتاجو الى تعذیب قوم آخر منگا فلا تعلیمی آفتیو او منگا فلسفیانیو لا نحتاجو الى تعذیب قوم آخر منګ د انبیاو تعذیب ته هغه ته مونږه محتاج یو قران کریم کې اکثر زایلو کې شرا استکبار راغله ده دا چې تو قران مجید کې راجما کې نو زده حاصل باز وو خبرې وی یو د الله د قانون نزان اوچت غړل د وحی نزان اوچت غړل چې زما وحی تا او اسمانی تعلیم تا حاجت نشتا او دویم بری دا حق پرس نزان اوچت گرل چه دبانی وحی رازی نو پا ماولی نرازی دیش دا اللہ دا پیغمبرائی احل و نزی ولی نیما و دا اغا نزان اوچت گرل دا استکبار یو لوی شاخ دی دا قران کریم کې د کدايا څونه راجم کړو ودنننی دور په دې خبره باندې وپوې شي چې زمونږه وایي تا حاجت نشته څوک ښکارا وایي ملحدین چې زمونږه وایي تا حاجت نشته او څوک ښکارا نه وایي عمل نه وایي لکه فخکارا دا نه وایي چې زمونږه وایي تا او قران ته حاجت نشته خو عمل دې دې گواہی ورکړي چې دې دا وایي چې زما قران ته یې سجدا مال چې کم دنو ځان خپل کافی دی خپل علم خپل پویا اگر اعلی کافی ده عربای کې دې تا علمانیو علمانیه منسوب بسو علم چه ما سر اخپل علم شتا ما چه کمدنو نور و تعاجت نشتا انگلیش که دیتا سیکولاریزم ہوئی سیکولاریزم ہوئی سی آئی ایس دا چه کمدنو دا علم دا پار استعمالی گی او دا پوی دا پار استعمالی گی یعنی پا اخپل پویا اعتمار سیکولارزم یعنی په خپل پویا باندې اعتماد لا دینیت د دې تعبیر ته لکېږي یعنی لا دینیت چې زما دین تاجت نشته او زه د دین پابند نه یم د دین پابند نه یم د دې خبرې اعتبار د دې ولیکي د دې زګه کوي چې نه پاو نقصان د غیر لپاره پیجنګلو د لپاره خپل انساني عقل کافی ګڼي د دې سوچ دا دی چې انساني عقل چې دی نو هغه کافی دی د نفع او نقصان د پیژنګلو لپاره نفع او نقصان چې دی نو دا انساني عقل پیژندل شي موږ خپل نفع پیژنو چې دی کې زموږ نفع را فائدہ ده او خپل نقصان پیژنو چې دی کې زموږ نقصان دی او چه کم که زمنگا فائده بی نو آغا سیز با قانونی شی آغا با حلال شی جائز بشی او چه کم سیز که زمنگ نقصان دی آغا با غیر قانونی شی آغا با حرام شی ناجائز بشی مزار چه اخپل استلاوی قانونی مانا حلال او غیر قانونی مانا حرام او زمنگ اقل چه دی نو دا کافی دی د نفی او د نقصان دی پیجنگلو دا پارا نو دا دی دا دی دا دی مذہب دا سیکولریت مدار یو پا دی خبر آئی چه زمونگا قرآن تا وحی تا حاجت نشت دویم مدار پا دی دی دویم بنیاد بده ده چه ده انسان چه ده نو آغا ده روح الهی نا خالی گڑی انسان کی روح الهی نا منی صرف صاف کی منی لکه ده زناورو او روح الهی امر ربانی دا په انسان کی نا منی دا دواړه خبرې چې باطل کې نو بیا به ضرورت راشي وحی الهی ته د اسلام عقیده اسلام چې کمندونو دا وایي چې انسان وحی ته ضرورت دی د وحی نه بغیر انسانیت نشتا د نوی نه بغیر د انسانانو ژوند صحیح نه د انسانانو ژوند نشتا د وحی نه بغیر د آخرت کامیابی نشتا نو اسلامی عقیده دا چې وحی ته مونږه محتاج یو زمونږه وحی ته ضرورت دی و زدید اولانه خبره چه نفی و نقصان که عقل مستقل لی زدی یو خبر دادا پدی کی چه نفی و نقصان زن لسیز دی او خیر او شر زن لسیز دی ظاهری نفی کل کل سڑه او پی جنی خواغی کشا تا یو لوی نقصان پروتی نو دی که خیر نیشتا ظاهری نقصان یو سڑه او پی جنی داغی نزان بچکی خواغی کشا تا لوی خیر پروتی نفع و نقصان ظاهر سره تعلق لري ظاهر سره او خیر او شر حقیقت سره تعلق لري او د دنیا او د آخرت سره او د روح او د بدن سره قران کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 پاڑتم اللہ تعالیٰ وی وَاسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ او کی دیشی چستا سخوخنوی او چیز یعنی ظاہر پا کسا دے نقصان دے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ او دا سدمن ویستا سد پارا دوکی وڈی رس پرتا بھی فائدہ بھی وَاسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا او کې دی شي چې فائدہ من او نفع من غنی تاسو یو شي تحبو غنا چې ظاهر کې به څه غنی نفع وا وا شر لکم او دا باندې سب بدتر او نقصان وي تاسو لپاره بیا الله وي والله یعلم وانتم لا تعلمون فخير او شر په فلسفه سوق کويږي الله تاسو د خیر او شر په فلسفه نه پوهیږئ دارنګه اون دی صورت کې آیت نمبر 219 219 کې وایي یسالونک عن الخمر والمیسر شرابو کې ظاهری فائدہ وا جوارای کې ظاهری سوا فائدہ وا خلق وی دی کی خو زمم فائدہ وا او تاسو سه وکړه جواب راغی فی ما اسم کبیر و منافع للناس پدی کی نقصان غټه سلک فائدی دی خلق لا وقتی طور په کې لګه سلا و اسمهما اکبر من نفعهما او نقصان دې دی ګنای هغه ډیر غټه د نفع دې دواړو نا ظاهری نفع من نفع ما ویلی من خیر همائی نیدی بی خیر بکی نشتا من نفع همائی ویلی دی شراب او جوارائی کی که ظاهری کی تا تا لگا سخ کاری نفع کاری نو دان نفع ندا دی شاہ تا دیر لوی سپ روتتے نقصان پروتتے تب آغا نقصان نپوئی گی دارنگی سورت النساء آیت نمبر 19 لسم فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ كَتَاسُ بَدْ گَنَئِ دَئِ لَرَا نُكِدِشِ چِ بَدْ گَنَئِ تَاسُ يَوْ كَارَ وَيُوْسِيذِ ويجعل الله فيه خيرا كثيرا او يخبوي الله پدې کې فائدہ ډېر زیاته ويجعل الله فيه خيرا حسن ذكره استغفر ستا یو کار یو خبره هغه به تا باندې په وګونو خا نه لګي یو سیز دی پسترگو خو نه لگی ظاهر که بگتا تا نقصان سکی گی کاری خودی که بدن نصف رسوی فائدہ خیر بگی پروتی نو خلقو نفع و نقصان تاو کتل او خیر و شر تا نگوزی خبر دا نفع و دا نقصان ندن دا طول دا غا مصلحاتو ندی دا ظاهری نفع اصلاول مصلحات سی د ظاهری نقصان نزان بچکول څه دی مصلحت دی لوی خیر ته نو ګوري لوی خیر ته نو ګوري چې زه دې کمندنو د الله دین راوالم دې کې خیر څومره او چې د الله دین پریږدم نو دې کې شر څومره مدای او خبره ده اوسانی اوسانه تعلیم اوسانه ساينس او سیکولریزم هغه بنا په نبو په نقصان دی او خبره ده نه پیو ده نقصان نه ده خبره ده خیر او ده خبره ده خیر او ده شر ده لکه یو سود را واخلا تقریبا د ټول دنیا خلکو نن په سود پرواکېدو باندې څه دی اتفاق دی یورپ سود روا کړل ټول مسلمانان یې لیک په خپلې وې آرام دي نوې خلاکا عملاً تور ټول سود کوي او زده یې خیال دی چې دې سود کې ظاهر څه ده فائدہ نه پتی نو نه پدا نو موږ زکه چې کمزونو سکو روا کو قانوني کو اوس په سود کې الله رب العزت وې نقصان دی سود کی شر پروتے اللہ سود آرام کر دے اوز دا اللہ خبر دا او بل طرف تا دا طول دنیا اکتریت نا کلیت تے چاگئی دے کمدنو سود روا کئی و اللہ رب العزت فیلی چیزی کسا دے نقصان دے کزائری کتا تا یو روپے سشوا حاصل شوا تو دیستا روح لدمر نقصان ورکو لکا چتی زل چیزی زنا کری ستارو هی دوم را بادرنگ رکو لکه شپید شپک دیز زناغانی چی تکلی بی و ایسرو ها این که ها این که هر رجلو اغی که اغب اصان زنا دادا چی سڑی زی کمدنو زی خپل مور سر بدکاریو مور سر بدکاریو کی اوز دا خبره دا اللہ دا نن دنیا طول دنیا د معیشت په نظام کې تنگ ده ټول د معاش په پریشانۍ کې دي داغي اصل وجہ هغه دقه ده چې هغه سود روا کړل دي سود د دنیا نه ختم کا بیچینی و خود به خود ختمیږي سود خلک کی رسنا کړل سود خلک بخیلان کړل سود خلک په یو بل راو لگاول سود خیګړه ختم کړه د انسانیت سره خیګړې سکړه ختم کړه په انسان دردېدل ختم کړل دا خو یو مثال دی دا رنګ چې کندرو بدکاری والا دینا یورپی اقوام وي سیکس پاور از ا نېچرل پاور شاوانی طاقت قدرتی طاقت دی چې څنګه سو کې استعمالی دی اغی روا کړه پای کې د پلار د مور د بچی د اغی چې کندونو تمیز ختم شو د اغی تمیز ختم شو څوک چې کندونو اولاد اغه چې کندونو ماډرن هوم تورچی نو چې ټیم راشي نو مور او پلار اولډ هوم تور واشي بال بچی کمندنو هغه وی پلان کی زته ورول لړکا بیا بال بچوي په پلان کی زته ورول لړکا دا د نسب تمیز ختم، د مور او پلار تمیز ختم، د خور او د لور تمیز ختم. دا غي په معاشره کې چې کومه ګندګۍ رالی دا غیر حساب نشته، حساب نشته. دا غي اصل وجه سوا هغه زنا راوکړه، ولې ظاهر کې څه توقتل نفتا، او هغه کې چې دنه کوم شرور پراته وو اغه شرور ته د ذهن آی تا نه راستې دو د دې کمونو یو اصل خبره ده. په ایدل په وغواړي ولکه دو راځي چټي کې خویا شو کنن نو دې د دې کمونو په نه پاو په نقصان بنا کا. او قران ویلې دی خیر او څه شي، خیر او شر ویلې دی. نو یو دا ټکي غلطو نه پاو د دې په ځای په کار او خیر او اوس دا خبره نشي کولای چې د خیر او شر په پیژنګلو کې عقل انساني کافی دی. عقل انساني بالکل نه دی کافی. نفع او نقصان ظاهر کس کی معلوم کی، نفع او نقصان معلوم کی، خو خیر او شر نه معلومه ولې. د خیر او شر په پیژنګلو کې عقل انساني د انسان عقل اغا کافی نه دی. یو انسان په عقل باندې نه په نقصان غالب دی، نو د خیر او شر ته ګوري، د دنیاي مفاداتو ته ګوري، دنیاي څه مفاداتو ته ګوري، د دې کمنو روحاني مفادات پیژني، او د آخرت فائدې نه پیژني. دې هغه معلومولای دا دې نشي معلومولای چې په دې وضع الله تسنګ راځم، الله په څنګ رضا کیږي، او زه په جنت ته څنګه ځم. دا دې کولای، دا دې نشي کولای. نو انساني عقل دا صرف دنیوي او ظاهري سګوري مفادات، دې په خیر او شر نه کوي. دیو وای عقل انسانی مشوب بالوهم دی، ده سره وهم گرد دی. نو دا یو پیسله من خالص نو شو کولی چه دا ده چا پیسله ده، دا اقل پیسله ده. اغا کیدیشی سو پیسله بی وهم، کیدیشی اغا پیسله سو بی وهمی بی، امونگو تا سو آئی اقلی پیسله. نو اقل سره وهم گرد دی. دا بیا شرکایت کی بوائی اقل مشوب بالوهم. دا دا موٹر سکر تیر چی دے دے پزمک اپانے سو رضای نیوی، انزین چاہی با نیوی، شپاک ان چاہی دیو نیوی نیم پوٹزا، او دیوال چی دے دیوال نو نرے نا نه ان چاہی دیوالی نه ان چاہی سوی خرخت نه ان چاہی پالستر سر اللہ سے ان چاہی شی وس پلس انځه دیوال باندې ته موټر سایکل ګوزا ده. د عقل فیصله دار چې تلې شي به دغه چې پنځین چای څه شو تیر شو په دې غاړه ته تم څه پاتې شو، درین چای ته دې غاړه ته پاتې شو، درین چای ته دې غاړه ته پاتې شو. بالکل صحیح طریقې سره په دې باندې تیر دا د عقل فیصله ده. زه ته خو دې وایې زته تک کځای کې ته وهم وایې تک دې لاړې کنه، تک کځای ته اوسه تک دې لاړې چپا شوی دا وهم پی غالب دی بدو بانده نوانه وهم غالب دی. نو عقل انسانی سره وهم دی، نو دی خالص فیصله دی شکا ہوئے. درین تسر جذبات تی جذبات، عقل سر سلی جذبات تی. کل سڑے پا جذباتو کیو فیصلو کی پاسر ہے کجا جذبات دیکھ ساتو سوی دا میں سقول پون لیا تو راق پولی طالب جانو یارا موتی جی پاس ہو جو یارا اللہ بران خفا شوی آنگا ٹنزی پولن شو بلکل مزغو میں کارونو کو مازغانی دی مڑا ماستا دی کنا بودا زان لے سکتا تیاش اگا جذباتو پر ٹیم کے دیوئی جدا زمان بلکل صحیح صدا فیصلہ دا کچھ لک ساتھ پس عبوس کی کینی ویدہ میں غل پڑا لی دی زان تا بیاوی غل بھی سکلی دی داولی داری اقل سرسو جذباتو عقل سره جذبات تي نو دے پا جذباتو کیا و فیصلو کیا و رستو بی بیاسی جذباتو کیا بچالا پیسی ور کی او رستو بی بیا سنوڑی فتقو دا معلومم معلومم محصورا جذبات زان لسیز دے اقل زان لسیز بلا داون دا چه دا طول و انسانان و اقلون یوشان د ټول انسانانو خپلونه یو شان چې د ټول خپلونه یو شان ندي د ټول پسند هم یو شان پسند وي خپلی خپلی پریکشه باندې لیکلي ښا رواه رکشا پسند خپلی خپلی رکشي والو وي چې لکه ټول انسانان یو شان ندي د ټول خوخه یو شان نو ټول بر راجم وشي اغه بووی چې داسې کو بل بووی نه داسې کو بل بووی نه داسې کو د ټول عقل هم یو شان نه وي او د ټول معیارم یو شان نه وي د چا چې کمونو تور رنگ خوخي د چا سپین رنگ سي د چا جامي یو شان دي خوخي د چا بل شان دي خوخي عقل یو فیصله نشي کولای د وسنګ چې کمونو یو فیصله کوي دې وجنه اقبال یو ځای کې ویلو وہی اقبین اندائی سودی آما در نگاش سود بیبودی آما اقل خود بین غافل از بیبودی غیر سود خود بینت نبینت سودی غیر اقل بارک اقبال ہوئی وی اقل خود بین غافل از بیبودی غیر اقل چه دے نوی دے زان وینی دبل لفائده نغافل دے مین زرما وی چې لکه ټول څه شه زما خو لکه د بل فائدې ته رد سوچو عقل خودبین غافل از بهبود غیر سود خودبین ات نبین ات سود غیر د خپل فائدې ویني د بل فائدې نړوندې عادل اندر صلح او مان در مساف فصل فصل شرع لا اله یقام د وحی بارک ذکر کئی اغب یوائیو وی غیر اکتو آمرو نائی شواد زورا وربرنا تو آقائر شواد چتا اقل تا حاکم ہوائے او اقل تا بادشاہ ہوائے نو زورا ور چی دے نو دا با کمزور بانی غالب شی او دا کمزوری با دو زورا ور خوراک شی دا ول یو سو تنو حکومتي دي یو سو تنو د پارا دي یو سو تنو نه جوړ دي یو سو کسانو حکومت پي دي یو سو کسانو د فائدې د پارا ورسوي خو په ټولو خلکو وي ټولو انګلیش کې اصل کې الفلام نشته څه به نشته الفلام نشته ګینې دی ویلو چې دی democracy system of government ار د الفی اوپل پار د الفی اوپل دی به دا ویلوي چې د زنو خلکو د فائدې لپاره د زنو خلکو نه جوړ حکومت د زنو خلکو د فائدې لپاره خو په ټولو خلکو باندې دی به بیا دا تعریف کړي هله کدي سره الفلام سره نشته خړکی مرادو مرادی او زکا پتہ لگی دیو سو کسو سی حکومتی دیو سو کسو سو پایدی دا پارا و طولو بانی سوری بس طول خرسوا طول خرسوا خوچ زمان چه کب دنو گیڑا ڈکی گی در طولو عزت لے اعلام کا در طولو سر لے اعلام کا در طولو مال لے اعلام کا خوچ زمان بینگ بیلس دکی بس زمان سو برابری دادا اقل حکومت دیگا نا دا اقل حکومت تے دا دا خواہشات حکومت تے دا دا جذبات حکومت تے دا خدای نه دے نو دا دا اقل چی دے چی کل اقل حاکم شو دا اللہ نے علاوہ نور سی زنہ حاکم شو فزورا ور برنا توان قاہر شود بیا با زورا ور پا کمزور باندی او حکومت کئی او دا کمزوری با دا زورا ور خوراکی دا غیب و خوراکی نو عقل انسانی چی دی نو دا کافی تا زبو نشوی نا اولانه مقدمه ولمون رد کرن چې چاوي چې زموږ وحي ته ضرورت نشته. دا غي اولنۍ خبره وا چې نفع او نقصان په جنګلو کې عقل سره کافي. دا نفع او نقصان ټکی کې موږ تنقیح وکړه کنه تاسو خو تنقیحات کوي. اځمه خبره موږ چې عقل سره دی کافي نه دی. د خیر او شر په جنګلو کې عقل سره دی دغه خبره چې ادي دا خبره کوي چې زمونږه ضرورت وحی ته نشته. وحی ته زمونږ سره نشته ضرورت نشته. داغه اصل وجدا دا چې د انسان چې دی نو دا د خاورې نه جوړو په خاورې پس نه جوړو وي. چې دا انسان دی پیژنې نه دا انسان نه پیژنې د انسان کی روح نه مانی. روح په انسان کې من عرف نفسه فقد عرف ربه. چا چې ځان او پیژند رب او پیژند ځان او پیژند رب او پیژند انسان د پاره لوی علم هغه دا دی چې انسان ځان او پیژني او بیا خپل خالق کی دا لوی علم دی. ځان پیژندل ضروری و دی ځان نه دی پیژندلې دی ځان حسابي په شان د زناورو خو ترقی یافته زناور لکه سپیر سپیر سپیر توبه خدای توبه سپیر لکه ته د جیاس په پرنسپ کې کې نه و دی به سپیر کنه دی به سړی سپیر وي. ابو جهل له ابو جهل تراوالا پرنسپ کې کې نه و او د جیاس پایلټ کې دې با ابو جهل کې نه دی به خوشی شي اقا ابو جهل له دوه خوخه د دې انسان تعریف کوي هیومن هیومن دا د انسان تعریف ته پرنره چې ورته هیومن د هیومن معنی دا مادیاتو کې ترقی کوونکې مادیاتو کې څه کوونکې لکه نور زناور بربند ګرځي ار انسان جاره واغو سی ترقی نور انسانان پا خور کی خوری او دے چه کمدنو پا پلیٹ کی سکی ترقی نور انسانان چه کمدنو آغا چه فروٹ خوری و دک کشانتی خوری او انسان راوالی نو پا چاڑی غس کی اسخاضی تلیلی کیو سی کی دی تداد دی تاریخ تا دی انسان هیومن نور زناور روان دي دا کشان دي تک تک کوي انسان موټر سایکل ته خود کش غرو روان ترقی دی انسان دی ته وي بس د انسان تعریف دا کړی هیومن معنا مادي ترقی کوونکې مادیاتو کې ترقی کوونکې دا د انسان ته کومو تعریف کړی دا تعریف غلط دی. دا د انسان تعریف کوم دی دا د انسان تعریف دی. انسان به د مادی نه جوړ دی او مادی پسې نه جوړ دی. دی وی چې د دې مادی نه څه دی جوړ دی او د دې مادی پسې نه جوړ دی او د دې مادی حصول د ترقی ده چې څوره مادیات حاصل شو مال دولت ډیګرای څوره دا ډیر شي دوره به د انسان د دې د ترقی ده دای ترقی ده. د دې وجه ما ایدا ده چې د انسان صرف او صرف بدن غړي روح په انسان کې نه مانی. یو خبره لګا یاد کی روح یو د حیواني او دویم نه روح الهي. یو د روح حیواني او بل د روح الهي دا خبر از دا کول ضروری دی. دا نور زناور چی دی دیم سا اخلی کنا خلی قربانه خوبا تقریبا طول دا خیر سرالالی کنی کنا با دی قربانه که زڑو بی کنو بی سگی اینا پڑکوس طول پا کی دی کنا دا اینا پڑکوس او دا زڑو پچا کن دی انسان کې دا چې کم پمپینګ دا غي په پړی کوي او هغه سا جوړي ازړه وینه پاس کوي دا هغه کشته کنه دا رګونه مګونه ټول سیستم نشته ټول سیستم په غي کې دا په انسان کې مشته دا روح حیواني دی دا ساجي په خلی حرکت پی کوي دا روح سره دي تا روح حیواني وي دا ساواله روح ته دویم دی روح الهي روح سره الهي روح رباني نقطه نورانيه فردانيه دا یو خاص نقطه ده قران کریم کې دې تویل دي امر رب دي يسالونک عن الروح قل الروح من امر ربي او الله تعالی د انسان امتیاز وی فاذا سويته ونفخت فيه من روحي من روحي ذي دا من روحی چی دے دا پا خواکی نشتے دا پا میخا کی نشتا دا پا خر تٹو کی نشتا دا روحی چی دے دا یا زمین متکلم چی دا دا روح الہی دے روح ربانی دے روح رحمانی دے دا پا انسان کی دے بلکہ اصل انسان دا دے اصل انسان دا دے دا روح نو دا بدن نو دا بدن او انسان وو دا بدن نو او انسان وو سورة عراف آیت نمبر 170 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَا مِنْ زُهُورِهِمْ زُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا قرآن مجید دے تلاوت سر بے سری تا پتہ لگی جدا آیات تے لگا وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ انسانان دی کنه وې د بنی ادمونو مې داغي اولاد پیدا کو ور پیدا کو واشدو مالا ان په ځان مې غوا کړل الستو بربکم قالو بدن نشته انسان بدن نشته انسان شه بدن باندې انسان بې دا بدن با بدن با نه او انسان با حتا اخرجوا قصبه اگر رجل میمون صاحب یاسین اگر بول لا تو باندې تکو تو پونه پیول او تو بل اقدام ورموه بل احجار حتا اخرجوا قصبه تو پونه پیوال پکانو یو وشتو کلمیه ولا راوی استلی الله تعالی وی کی لدخل الجنه د تویل جزا جنت الله قیل ادخل بدن تو گورا وی قیل ادخل دا چا تو وی جزا جنت تا انسان تے وی کنا زناور تے وی انسان تے وی النار یورزون علی آغدو و آشیا قرآن دے اغرقو فا ادخلو نارا اغرقو فا ادخلو نارا دوب شور تلالل دل در دوب شو بدن لان اوور دست شو دا اوور دا انسانان دن نشو کزن اوور دن نشو سنان خبر خوئی دی انو دید دلائی دی اغازی با خلق خبر دادا چه بدن بنی و انسان با و انسان اصل کی نوم دا دی روح تی نوم دی چاہ دی روح تی دا بدن دا قالب دی دا بدن دا سورلی دا دار د صدا د قالب دی د سورلی دا انسان اصل کې دا چې کمندونو د روح نوم دی د روح نوم دی دا ځان پی جنگل پکار دی دا خبره ډیره ضروری ده اوس دا بدن دی کی روح ربانی دی په دې بدن کې یو پیدا شو روح حیوانی دا ردی دنیا دی د دې دنیا دا ساتي دی دا ردی بدن نه جوړیږي زمونږ د غذا نه سکیږي زمونږ د غذا نه جوړیږي دا ردی بدن پیداوار دی د عناصر ارباو خدای دې هم لطیف دی څه دی اغه روح ربانی د بر ناراضی داغه تعلق د دې روح حیواني سره وی او د دې په واسطه ټول سره وی ټول بدن سره وی نو دا روح ربانی دا په انسان کې شتا ساينزدانان ملحد ساينزدانان مسلمانان نه ملحدین ساينزدانان اغه په انسان کې روح نه مني چې روح نه مني د روح خزانه مني چې روح نه مني د روح د پاره نبوت نه مني چې روح نه مني د روح د پاره اعمال نه مني چې روح نه مني خیر او شر نه مني چې روح نه مني قیامت نه مني حشر نه مني جنت نه مني دوزخ نه مني دا ټول مسله د دې ځای نه جوړه ده د دې ځای نه جوړه ده د انسان د حقیقت نه ځان خبرول پکار دي انسان یو جدا چیز دی دا د کمندونو د عام د زناورو په شان نه دی چې ته به سوای د لکه کټ کوه بس نو داروین وی داروینیزم چې به د زناورو بسو ورورو غټېده او به ترقي وکړه او هیمن دی بس دا فلسفه د کور کې د ته به د شادو زوی وای زه د ادم زویم د شادو زوی نه یم تبا یا دا سپیزوی یا با دا شادوزوی یا با دا خرزوی لکای با دا کرشوی من پوری لکای نوا تا پوری با لکای و اخکر بو در پوری او کل چین یر جو الى اصلیهی بس آقا شیده نجوریگی دا سوچ پکار دی انسان چې کم دنو دا جدا چه هر کل دی داو منل چه انسان که سشتا روح تا وحی تا ضرورت تے وحی تا سدے ضرورت تے نو دا دی دا دیو مقدمہ دا غلط آنا چه پہ انسان کی روح نشتا انسان کی نشتا روح نشتا دے کدی دا ہوئی چه منگ پکی پیدا نکو منگ پکی منگ سٹسکوپ راواغس خوردبین راواغس چټوسکوپ راواغس میټوسکوپ ستو بټوسکوپ وټوسکوپ راواغس دا مونږ بلاسکوپونه سکړو راواغسل او پدې کې مونږ چې کمندره انسان کې مونږ ډېر تحقیق سکو وکړو پدې کې مونږ روح پیدا نکړو روح پکې څه نه پیدا نکړو خبر ادا سیدا چې دا روح مبارک قرآن وایي چ من امر ربي دا عالم امر نه دي دا امر ربي دي دا عالم سن نه دي دا امر نه دار دي دنیا نه دي دک ځای کې کافران خطا شو دک ځای کې فرعونان شو خطا شو فرعونانو به مصرو امثال د سرم سره مونږه رومي بيډي له باس کړه د مسنوي کې به موږ سرم لختر د سرم سره لختر د لختنم سره جوړيږي مار جوڑی گی زمانگ دلختو نم سو جوڑی گی مار جوڑی گی اوس چه کم زور د موسیٰ پا لختا کیو اغد آغی پا لختو کیو اغد آغی پا لختو کی آغا زورو آغا زور نو ولی اغد عالم امر زورو نو اغد آغا طولی همساگانی ٹنگی نشتو آغی زور تا خو آغا زور د فرعون ساہرانو نسو معلوم آولی اغا پا سیٹسکوپ چیٹسکوپ میٹسکوپ نمالومی رو اغا دا عالم غیب زورو دارنگی جالینوس او دا اغا شاگردانوی وی منگم خکول کولش طبيبانيو و عيسى پکې چوفو کې د عيسى چوف کې د کم ځای زورو د عالم امر زور هغه وې داله څنګه چللې ول د عيسى په دغه کې په چوف کې د عالم امر سو زور هغه زور چې ده هغه د جالینوس په نسخو کې هغه جالینوس په حکمت په نسخو کې نه دارنګه د مکه مشرکانو وی وی زمونږه هم الفاظ دي قفانب کې من ذکرہ حبیب و من دي موږ سره سوچتا الفاظ تا موږ عربي جوړول شو ساون ذلو مسلمان زال الله زوم وای جوړول شما زوم وای جوړول شم دا سګران کار دي زبم وحی جوڑکم لکم سیلم جوڑکا الفیل وم الفیل وم آدراکم الفیل لہو زم من قصیر و خورتو من طویل دہ وحی وان پلو متیو تای خدای خودی پشرمون و شرمو پیدا تا سنگا وحی جوڑکلی دا اس دی پا دی ٹکو کد عالم امر زور ملی دا دی مرور خیس لور چدا یا تواو ری دا یا ارزو بلائی ما اکی و یا سماقو اقلی ایهی چه ده امرو قیس لور سنگ آیات واری دو پی ورشی اگر قصید را رڑا دیکی اچه که مزرن ده معلقا سبا معلقا دار اللہ ریکی وی ده ده آیات و وجود کی زمان ده بابا ده قصیدو اس حیثیت نشتے وی ده با ده چاپلا روی چه یا ارزو بلائی ما اکی و یا سماقو اقلی زمکی تبا سنگا ویدی تیرے کا سا خبر آوری اگئی پوئی چی کم پوئی دل لو پوئی دل چی پا دیکی دا عالمی امر زور دے فیما آزا قول البشر فیداد بنی آدم خبری وی منل فیداد بنی آدم خبری لنی داولی دا دی کم دنو دا عالمی امر دا زور دا وجینا تک کشانت سوکتے انسان دی او دکی دا سشی دی روح دی دا روح دی دنیا ندی چی تی پا سیٹسکوپ پا چیٹسکوپ پا میٹسکوپ سکی معلوم کی دا پا دی نمعلومی دا دا عالم امر ندی دا ردی دنیا پا سطر کو با نخکاری گی البته چی کل دا بدن دا روح هوایی او روح حیوانی جوڑا ولی نشی زکی نور طاقت سشی ختم شی ماغا روح الهی وی از ما زیت شو ختم شو نچه دی نوز بدن که زی نشی جوڑا ولی بس دتی نمس شو ما لانا ماغا لانش مر شو مرگ داره بس ناغا زی ختم شو ناغا زی شو سورلی ختم شو جی سورلی دا بدن کالا نور پمپنگ کولی نشی نور ستا جوڑا ولی نشی د هغه روح الهی تعلق د چا سره د ستا سره واچا سانه شي جوړولې نو باندې وې زمانه نور څه شو ختم شو نو پرشتي ور پسې راشي نو یا ډیر په عزت او یا ډیر په ذلت بوزي چې تشته کې نشي اجه د کم لاره راغله نو کاغه زاتو قابلو کاغه زاتو شي لاړ شي کاغه زاتو قابل نو راځاوي کی من بدن په کفن کول شو خو روح لا کفن ور کوله نشو صحیح ده جناب روح لا کفن شو کروي فرشتي حدیث نه راغلی وای توبه مشکوت کې وای حدیث ته چې فرشتي کفن سکی راوړي یا مزیدار کول درې خمو خوشبودار او یا د تاس خا بوم والا کفن سکی چې څنګه عمل یا کشان کفن سکی هغه پاره کوي د دې عزت طریقې سره چې کوم دې زنه په خپل دا جدا سیز دې دا روح الهی دې دا په انسان کې شتا چې دا ومنل شو په بل ضرورت وایي تاسو شو دا دل وایي د ضرورت څخه کم نه نو ډیر دلایل لی یو دلیل اغه د مقصد د خلقت د انسان یو انسان څه لا پیدا دی انسان پیدا دی لیابدون وما خلقت الجن والانس الا لیابدون نمی دی پیدا کری پیریان و انسانان مگر دی لا چی دی زما عبادت کو کی د عبادت مفهوم لنډه خبره ده چې د الله رب العزت په کم کارونو رضا کیږي نو هغه کول چې په کم ناراضه کیږي نو دا غې نه ځان بچ کول د عبادت لنډه خبره ده چې په کم باندې الله رضا کیږي نو هغه چې د کومو په کولو رضا کیږي نو کول یو چې د کومو نه کولو په نه رضا کیږي هغه نه کول خو لکه الله رضا کول دي عبادت دا مفهوم دی نو د دین مستاق پیجندل په خارج کې دا د عقل انساني کار چې په کوم باندې الله رضا کیږي په کوم باندې دا د چا کار نه دی دا عقل کار نه دی دا به روح کوي دا به سو الله کې وحي څوک به کوي دا عقل نشي کولای دویم دلیل الله تعالی په دې ټول کائنات باندې حکومت دی قران مجید کې دی فتعال الله الملك الحق بادشاہ څوک دی له ملک السماوات والارض سروري زيبا فقط کو ذات به همتا کو ہے ایک وحی ہے حکم را باقی بتانے آذری بادشاہ اللہ دے نا اللہ پا مقابلہ کی جس اگزان تا بادشاہ وینو دادا آذر بوتے دا آذر بوت لب خود ابراہیم خبر پکاری تو دا جے کم در دا آذر بوتے پوئی گئی کم بادشاہ سوکتے اللہ تعالی خپل بادشاہی په یو صوبه کې ښکارا کولا صوبه ار صوبه دا یو صوبه ده دا د لټول بادشاہی ده وای خدای بندا وما یعلم جنود ربک الا هو کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض دا اسمانونو بادشاہی پتہ نه لګی چې څه مخلوق ته کم کم ځای دی او سس دی یارا هیڅ پتہ نه لګی خدا عظمه کب کې او صوبه ده پدې کې الله تعالی انسان پیدا کړ خپل خلیفہ انی جاعل فی الارض خلیفہ الله د خپل حکومت چلونکو انسان پیدا کړ د انسان د پیدایش حکمت شو خلافت د الله حکومت کار کول نو دې به د الله حکومت کار کوي نه کې چې دې خپل حکومت جوړي د قانون جوړون کې نه دې د قانون جاری کول کې دې نو قانون به رسوخ جوړي نو الله به تا قانون څنګه را لګي دې به د الله قانون څنګه معلومي هغه به په وحی باندې چا باندې وہی باندې بہت هغه قانون راشي دیوا قانون د الله نه هیڅ کی بس نو وہی تا ضرورت دی درم دلیل چې وہی تا ضرورت دی نو هغه وجه دا ده چې د انسان یو شوق دی تر ټولو انسانانو دی که اڑو پر اکنشتا چگه ده بقا و حیات دا هر انسان تمنا دا توجه کوئی دی تلک دا هر انسان تا دا تمنا ارمان دی دا دی دلیل دا دی چگور دی دوڑای خوری پودشوری سخوری دا دوڑای دی سلخوری چیز پیجوان دی یوش معلومی گی چه دا جوان دا شوق زار سخوری خجی دارنګي د دې ګور نه جوړ شي ډاکټر دې نه جوړ شي څه دې دا ډاکټر نه ولې چې زمړ نشم سنشم مړ نشم دا د دې انسان دا شوق بقا دا بقا د شوق دې په دې خبره باندې پوښتنه دا د ټول انسانانو دې معلومیږي دا چې لکه دا به د چا شوق نی چې زه د مړ شم که څوکي ناغه به داسې څوک کمه کلي چې دو دونی پنج دو دونی پنج په دې د عاقلانو اتفاق نه راځي دا عقلمند خلکو په دې اتفاق نه راځي دو دونی پنج مطلب دا دی چې دا د ټولو انسانانو ارمان دی او تمنا ده خو دا د ده په دې فطرت کې پرته ده دا څه دی او تن نیمنه ده دا د ټولو د دار د پرې فطرت کې څه ده دا فطري ده درو په دې خبره پوه شئ دیو په دې دنیا کې ځنې سيزونه دا څه دي چې ځنې سره یو ځای کې نو څه وخت پورې پاتې ګور دا په پښتو خبرې نه کوي د دنیا کې دا څه سيزونه شته چې ځنې سيزونه سره څه کې یا وزای کې څه وخت پوری سوي نشته مې ډېر زر خرابې دي کنه او چې مالګه په واچې څه وخت پوری پاتې کیږي کنه د انسان د بدن چې خرابې کنه خرابې او چې کیمیکل په واچې فرعون دا غشور او په څه وخت بیا پاتې وي کې پاتې دي وای دا سی مانیشتا سیوان مانی مانی چه پاگی تاریخ لیکل ده چه رده دوم رو خوشو او دا خرابی شوی نیدی زرگون اکالی شوی نیدی پا کمیکلو بانده ای خیلی چه دا پلان کی دور دی پا جایب گرو که پرتی دی نو زنی سی زون دا سشتا چه اغا و سر یوزایی که صحیح ده کنه نو اغا باقی سشی څو وخت پورې پاتې شي اوس انسان چې د انسان څه انسان د دوم چې ځلی چې زلو سره تعلق راشي نو دی به باقی څه شي باقی به څه شي پاتې شي د انسان بدن خو ختمیږي بدن څه شي ختم شي د خاورو ته لاړ شي خاورې شي بدن خاورې شي روح پاتې دی اوس د دې روح تعلق چې د چا سره راشي د یو سیس سره راشي نه بیا په دبانې فنا نه راځي بیا د باقی پاتې شي هغه سیس څه شی دی هغه د قرآن کریم وحی الهي دا د انسان د بقا د ارمان د پوره کولو لپاره الله را لېږلی دی چې د انسان د همیشه ژوند د ارمان پوره شي د همیشه ژوند د ارمان څه شي پوره شي که ته وایې چې کافران خو به هم همیشه ژوند دي واو که نه د دې تعلق ته د قرآن سره سلبي انداز خو یا سکھ ہمیشہ یا دکھ ہمیشہ یا سکھ ہمیشہ یا دکھ ہمیشہ نو دے انسان تعلق چې د قرآن سره راغی که په خیر طریقې سره تعلق سو شو راغی نو د آرام او راحت سو شو ہمیشہ شو او که په بد طریقې سره د قرآن سره تعلق راغی انکار تی نو کو نو د دکھ سو شو ہمیشہ شو و قرآن دازی کتاب دی چې دی دوام بخشنے والا کتاب دی بخشنے والا دوام بخشنے والا دی سے کمدنو سڑیل دوام ورکی مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کے جبی پر مرقوم تیرا نامو کچھ ہو کے رائے گا قرآن کریم دی ہوئی ننم بر ختم نشی دنیا کے بر تذکرہ پات باقی پاتی ہوئی او په اخرت کې بجوانده پاتې بل انسان لا دوام د ارمانو هغه دوام ورکون کې چې کمنو څه شعر قران کریم قران کریم دی بل دی هغه دی چې انسانانو یو بل سره فائدې مشترکې دي معقولات تی مشروبات تی ملبوسات تی منکوحات تی دار دی ضروریات تی د انسانانو فائدې شریک دي او هر انسان کې الله تعالی یو شهوت خلی یو غضب پدې کې یو قوت شهوانی نه او بل قوت غضبیه دا ول الله رب العزت ورکړي دي پدې شهوانی باندې نه خپل فائدې پوره کړي او پدې قوت غضبیه د خپل دفاع کوي پدې څه کوي پلسفه کوي صحیح ده خپل د ضرورت چې پوره کړي نو د قوت شهوانی او د سره په دې ضرورتو کې څوک مزاحمت کوي او مقابله کوي مزاحمت کوي او مقابله کوي نو د خپل دفاع په قوت سره کوي غضبیه باندې کوي اوس د انسان سره بل څوک مزاحمت کوي دا کوم قوت غضبیه ده ته کوم قوت سره غضبیه ده درز به جوړی کی کوم نه جوړی کی د حل یو قانون په کار ده کنه ده نو کدا قانون انسانی وی نه یو بوې زماو منا بل بوې چی زماو منا اوس دی له یو قانون په کار ده او هغه قانون سر چشمه چي ده نو په کار ده دي چې هغه کی علم محیط وی قدرت کامل وی رحمت کامل وی او غیر جانبدار وی دا قانون چې څوک جوړی د پکاردار چې دا غ علم محیط وي چې اگر انسان په ټو ټول ضرورتیا باندې سکیږي پیږي د انسان په ټول ضرورتیا سکیږي پوي د ده په خیر او شر د ده په نن د ده په سبا د ده د روح او د ده په بدن د ده د مال او د ده په عزت په اړ یو شیزی چې کمدنو علم سوی محیط کده ده انسان مال فائده تا گوری او دیده پا کی عزت چر بورن کده عزت فائده تا گوری او مال پا کی چر بورشی بدن پا کی چر بورشی ناجینا دس علم پا کار ده علم محیط چې ده انسان ننم محفوظ سبام محفوظ بدنم محفوظ مالم محفوظ عزتم محفوظ اقلم ارس محفوظ طاقت پدا سے سوک جوڑی چی علمی سری قانون پدا سے سوک جوڑی چی اگر کی علم سری دوی قدرت کامل ہے دا قانون پا جوڑاولو نافذ کولو تفوس کولو بانے بیا قدرت سوی چی جوڑاولو بانے قادر ہم نے بیا نافذ کولے ہم شی او بیا دا خپل قانون تفوس ہم کولے شی چی چا زمان دا قانون بارے کتے تا پتا کلے دا عزیز ذو انتقام زبل خپل قانون تپوس کوم لا تسالن عما كنتم تعملون وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسال ددی به تپوس کوم قدرت رحمت کامل دا قانون چې څوک جوړی نو رحمت کامله به وي چاغي ار قانون کې رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت رحمت نو رحمت ار یو رحمت بس هغه په انسانانو یو رحمتي او ارسلنا الا رحمتا للعالمين خدا و رحمت للمؤمنين خدا و رحمت لقوم يؤمنون الرحمن علم القرآن کمال دے الرحمن علم القرآن اگر از ملگری خبر کولا جیبا خبر بیدا قاریان دور اوال کئی بیدا قاریان دور سکی وحل کئی وی الله خود تعلیم القران سره خپل صفات د رحمان ذکر کړی جبار فسر نه ذکر کړی چې الجبار علم القران القهار علم القران بيدای خو نه دی ویلي وی الرحمن علم القران معلم د قران لم رحمانیت پکار دی چې د کی رحمانیت وی شوق سے محبت سے الفت سے شفقت سے نو الرحمن مهربان بادشاہ قرآن را لگلے دے دو قرآن کریم زور زیر پیخ پاری او سیس کی رحمت تے دو قرآن کریم سل دوری رحمت تے دو قرآن لاس کٹ کول رحمت تے دو قرآن سر کٹ کول رحمت تے دو قرآن قاتلو رحمت تے دو قرآن جاہدو سدے رحمت تے کتب علیکم السیام رحمت تے اقیم الصلاة رحمت تے آتو زکاة سجدے الرحمن رحمت کاملہ قانون جوڑون کلا یو پکار دے علم محی دویم قدرت تاما درم رحمت سالورم غیر جانب داری العدل عدل صغر صفت مشبام نگانا العدل و خروج و صغت الاسلیه کے بخواهی چه خروجه هو وصفت و العدل و چه کندن و پشان بساعون بانه سجده دا خصیقات صفت مشبه دا و حمل نسه که گناه دا که بوائنا دل دا کم عدل دی کندن و صغت ما در دا دا عدل کی یو قول لی عل عدل چه دا صغت صفت مشبه دا اللہ پا اسمع حسناو که العدل شتیکی نشتی وی الحکم العدل الحکم العدل ان الله يأمر بال وتمت كلمه ربك صدقا غير جانبدار طرفداری و نه کوي طرفداری و نه کوي انسان طرفدار دی انسان دلاواز دی د خپل دلاوازی کې لکه یورپ امریکا دا غي چې کمندنو یو معشوم ځای کیږي باغی ده پارا قانون نشتا او باغی بی قانونا با مسلمان چڑائی کوا مسلمان وجنا ده مسلمانانو کتری کتری چه کمدنو زائی کی گی باغی ده پارا بی امریکی چه کمدنو ده جنگ بندائی اعلان ویٹو کو منسوخی کو دا انسانیت تی که حیوانیت تی دا چه کمدنو زناورتوب دی دار ده قانون ده بین الاقوام چې دی یو قوم ده پاره یو شان ده بل قوم ده پاره بل شان الهی قانون کې غیر جانبدار پکار دادا چې قانون والا دی غیر جانبدار وي طرفدار او ډلباز دی دا څلور صفاتونه د الله کې دی په بل چا کې په انسان ده پاره قانون جوړون کې الله دی بل څو قانون جوړولې قانون بل سوک نشی جوڑاوالے اللہ رب العزت طرفدار ننے اقبال ہوئی وَيْ اَقْبِينِنْ دَئِ سُودِ آمَام در نگاہ سود بہبودی آمام نا اللہ وَيْ چِدَا نُبِينِنْ دَئِ سُودِ آمَا دا طول و فائدہ وینی دا طول و فائدہ وینی در نگاش سود بیبودی هما وی پا نظر کی در طول و فائده دا اغی طول و تغوری عادل اندر سلحم اندر مصاف اللہ او وی عادل کی د سلح پا ٹیم کی او د جنگ پا ٹیم دور ٹیم انو کی او وصل و فصلش لا یرا لا یخاف وصل و فصلش لا یرا لا یخاف کده وصل حکم کئی نپاگی کم لحاظونا طرف دارائی او ند چانت کی که فصل کئی نپاگی کم دلبازائی نوی طرف دارائی نوی لحاظونا دیو طرف لحاظ نوی او ند چانت یریگی دا د وی صفت ته زګه یو ځای کې اقبال وی وی عقل به مایا سزاواری امامت نه عقل به مایا سزاواری امامت نه رابر هو زنو تخمی تو زبو ه کار حیات عقل به پنګ دې عقل سره سرمایا نشتا سرمایه نشته عقل سره د دې وجنه عقل د امامت قابل نه دی چې د دنیا حکومت سکی او کی حکومت د وای کار دی ځکه عقل سوی کې دې شي داسې وي او کې دې شي داسې شي چې کې دې شي کې دې شي د ژوند ایمان شي نو ژوند تباه ژوند تباه شو چې لاریب د ژوند امامي لاریب فی چې خبره کوي قطعی لاریب فی او هغه چې د ژوند امامي نو کامیابی والے کامیابی والے نو انسان انسانانو کې یو بل سره ماوی مزاحمت راته مزاحمت لا دفقولو لا قانون سو پکارو قانون لا چې کمندنو د قانون سر چشمه هغه کې را سلور صفاتی دا بغیر د الله نه بول چا کی نو وې څه دی بل دا چې دنیا کې دو قسم څه زونه دي یو مفسرات دي سړې ویني دیم غیر مفسرات چې سړې یو سړې ویني او بل لارې چې سړې نه ویني دا چې کوم ویني نو دې کوم ځنې فائدہ مند دي ځنې نقصان دي ځنې فائدہ مند او ځنې خدای چې معلومه ته چې دا فائدہ مند او نقصان ظاهري معلومه ظاهر کې لکه مار او پړې مار رسایني مار او رسای کې چې فرق کوي تاله یو په کار دی نوری داخلی او بل نوری خارجي نوری داخلی دا سترګې دي نوری خارجي نور رڼا لاټین بلب دا په کار دی لاټین دا ور وې تیر شو وخت تیری نو دا دې کم دنو سيزونه دي دا دواړه نور چې نوی دواړه رڼا غانې دا دواړه رڼا غانې چې دواړه رڼا غانې چې نوی نو په ظاهر کې څه د مار او د پړی فرق اوله که داخلي نور سترګې نه وي نو کنور راخته لري څه د مار او د پړی فرق اوله اوله سترګې دې شته خو تیار ده بلب نشته چړو لاټین نشته نو څه د مار او د پړی فرق اوله نو دا د ورنا غانې ولې سړي چې کوم سيزونه نخ کاری د پاغې کې هم ځې ضرري دي او ځنې فده من دي ځې نهپ او ځې ځې فدهمن ځې ځې فدهمن ځې نقصان ځې فدهمن دي او ځې سش دي بعض کار کوي لکه توات او معصیت توات سش دی فائدہ مند دی او معصیت نقصانی دی صحیح ده نه کفر او ایمان نو دا مانوی سیزونه دی حلال او حرام جائز او ناجائز دا چې کمندو څه سیزونه دی دا مانوی سیزونه دی غیر مبصرات دی په دې غیر مبصراتو کې اوم چې کمندو ځنی نقصانی او ځنی دیل هم یو نوری داخلی په کار دی او بل نوری که یو وی او یو نوی نو کار کیږي نوری خارجی وی دا نوری داخلی اقل لی که اقل وی خورس نوی وی نوی نو سڑه دا ایمان و دا کوپر پرک کولی احلال و دا حرام معلومه ولی نشی طاعت و معصیت معلومه ولی نشی دا اللہ دا رضا و دا نارضا سیزون معلومه ولی شی. او کوه اشتا خواقل نشتا سڑه لیوانه ده سڑه لیوانه ده منتلی ڈسترپ اما تو ده لیوانه ده او کوه اشتا قرآن شتا نده مکلف ده نده مکلف دا دوار رناغانی ورسه دی نوری داخلی او نوری نو اقل او بکار دی نو غیر مبصراتو کی بغیر دا اقل نکار کی دلی بل دلیل دا دی چه وحی تا ضرورت تی قرآن کریم کی وحی فامنهم شقی و سعید زر انسانان شقیان دی بدبختا و زن نیک بختا دا شقاوت او سعادت پنسب دی نا دا شقاوت او سعادت پا مال لی دا شقاوت او سعادت دا پا رنگونو بانده دی نا دا شقاوت او سعادت پا اصولو بانده دی زنی اصول او ضوابط تی چاہ دا کامیابی دی او زنی اصول او ضوابط تی چاہ دا ناکامی دی ادھا بدبختی دی اس آغا اصول او ضوابط اغا بغیر دا وحی نا نشی پیجند بغیر دا چاہ نا دا وحی نا نشی پیجند لے بل دلیل دلیل غذائی الله تعالی انسان د دوو شیزونو مرکب کړی دی یو بدن او بل روح نو بدن له الله تعالی د خوراک تنظیم کړی دی زبردست صحیح دی کوم زبردست تنظیم د خوراک الله تعالی کړی دی دا ټول کائنات دا د بدن تنظیم دی با سمندر نه بخارا تر اوچت کی وریځي جوړی کی ورنه باران را وری باران نه چې کومه نباتات شي حیوانات شي دا ارسو درچا ده پر دیار حضرت انسان انسان ده پر دی سقر لكم ما في السماء وما الله جميعا الله تعالی د انسان ده پر دار ذکر دی باران کلهنده خبر وو د بدن غذا الله رب العزت پیدا کړی ده غزا کې دوا صفاتونه یو میلان د طبیعت او وین غذایت نشونوما غذایي خوراک کې دا دوه سيزونه یو چې طبیعت او تاسو ته میلان ګټو ته میلان شګو ته خاورو ملان معلومه چې دا غزانه معلومه چې سنه دویم پاری کې ارتقاوی نشونوماوی انسان په غټی انسان د سکیږي بدن ترقی کوي بقا محفوظ د سکیږي پاتې دا څه اوس کزنی چې زونه طبیعت او تمیلانو کې خو هغه چې کمزونو لکه بدن څه کوي خرابې بدن سکی خراب کی ادام غذا ندا نو غذا کی دا دو سیزونو پکار دی اس اللہ مربی دی اللہ مربی دی انسان روح پہ بغیر در غذا نا پری خودلے روح لبے غذا را لگی لیوی حدیث کی دی القرآن مأدوبت اللہ قرآن کریم دا اللہ ڈک درستخان دے مأذوبہ ڈک درستخان چھ بالکل لبریز راضی پی دا سے درستخان مأذوبت اللہ اوس قرآن کریم چھ دیکھا نا دیتا طبیعت میلان کی خواب روحانی فطرت کو تسکی دے انسان دے بدن دا خواہشات لری کا دے ہوئی چھ ما قرآن اوریدے د دې وجنا په اورېدو د قران خلک مسلمانان شوي دي ها صرف په اورېدو او کافران نه ني دا به ته منا کولو دي بیا پټ پټ راتل تاریخ وګوره پټ پټ راتل ابو جهل مې او پیرا تلو د بیا چا صحیح کړو نو تو عمر غلې او دا ته نن زما خو دې دې کې کارو ولید ابن مغیره هغه وګه خو دولو واڅه وکي خو دې بیا برتن راځي کپل نظر علي خبر لري ګوره انسان تبعي تو قران ته سکي اعلان کي او بل د انسان د روح نشولما او ترقي چې درو بچا دا تک بدن لو بنور کوي غټي کی خوراک نور کوي غټي کی دا د انسان چې کم نشولما دا د انسان د روح نه پچا باندې ده زادتهم ایمانا جو تا قرآن مجید کشتے گریشتے دا ایمان او روح او انسان دا یو سیم تو سیم دا دا یو سیز دیر تعبیرات کی انسان قلب حقیقی روح الہی او ایمان دا تقریبا یو شید ازا تلیت علیہم آیات و زادت هن دمرا مضبوط شی چی یون اللہ جوڑ کی یون نشتو این یکم منکم عشرون صابرون قرآن مجید کی نیدی دی یو مسلمان نے سو جوڑ کل لس انسانان وی کافران با لسی او مسلمان با یوی وی دا یو با لسو ننتخ کی بیا دور طاقت نشی کیده وی دو خوبا یی ولی دیک روحانیت مضبوط شو نو یو بدن شو یو روح شو دی دونو شو او دا کافر روح مرد نا یو دی نا یو دی دا سو دی دو دی دا دو دی او روحانی طاقت زورور دی بچا بانی بدنی بانی بدن چی شیده روح کی چی کمزور دی دا پا بدن کی نشتا بدن کی اے خدای زمانے کو تو بوت ہوئے پدے دنیا کی ایسی دی عام دنیا کی کلک سی سشے دی گاتا با سبنی گاتا دے گاتے نا ام کلک سشے شتی اس پر نا دے اس پر نا ام کلک سشے شتی تو تاورو تاونی ہوگا اس پر نا بلا دا سکی سر بے کو کڑی ماتش دې ورنوم څه زوره وشتا ها هوا پیراواله او به پیرا مغه دوبونم کلاکس شېشته هوا دا هوا چې وو ته مخې ته کې دا وبدر وګړي راو هوا نوم کلاکس شې دا انسان دې وځي نه دا ګور دا هوا راولي په ټیرونو کې بند کې د پاتې کې شو ورته داسې د بلای شي ها دې ور سره څه چلو کو د دبل په تیلي کې یې بند کده څه وی چې زما خو خلنو بلېږي واخا ګل دبا په بچی دې کې تیلي کې بند کده ور ګټو سره د څه سکانه وکړې دې ګټو سره دې انسان دې اوس په څه نظر د څه چلو کو دې خاور سره څه چلو کو معلومیږي چې د انسان د ټولو نه څه نو چې کدا دا بدلې کنا دا بدن خدا غفوری دی نو تا غکانی دی نو پا دی انسان کی او سیز دی چه اغا طاقتور دی اغا سشه دی اغا اغا چه زمری چه زوی تا وسیعتو که کنا وی دی انسان تا بچی نزان ساتا خال نور با خدای خیر کی نور با اخنی سکی خیر کی خود دی انسان دا زوی نزان سکاوا اغاوی چه دی انسان دا زوی پا کلا سشه نو اغا خلی دل نو نو گرزیدو چکر لگولی نو ورطا دا غیجو تسیح کرده دی اتی علاقا دا ود انسان زوی خواد آره تو دی انسان زوی خدای دی انسان دی زوی نه ساتا لنی سا دی خودشی تو گروه دی انسان دی زوی نه خدای سکاوا بیاد اشتر دی یارا اصیلی داره دی اصلا دی انسان زوی بدای آخو تی تو دی انسان زوی اون ته خدای دې غرق کړ انسان دې ژوند دې خدای ساتل لري شه دا وګ دې دې دې انسان دې ژوند یې ریږي به وخلې دې لري وي هاي دې راغلي باچا سي براره وخلې دې لري را شو خو انا تل دې وته دې انسان ژوند هغه ته دې انسان ژوند سره څه کار دې وې نه ته دې انسان ژوند هغه دې انسان دې ژوند دا څه کتل دې بیا غره فالرګې چې ما ته بیا غره دا وې دې انسان ژوند دې وی اورګه زدم د سره مقابله لار د انسان دی خواله سلام علیکم ته انسان دی او ته سچل له خیر خدای زو نن تاسو سره په لوانه راغلی نو په فيه روایتان افلا بیا دوه روایت نو هغه ته وې ته مقابله راغلی دی او پداس کیسه ده چې زه خو دغه شان ځنګل ته راغلم تیار نه م راغلم ما نه سازو سامان څه شوی دی پاتې شوی دی زبلر شم ځان به تیار راولم خو څنګه چې ترانه و تختی ولې ونه زه تختم وای نه نه سایس پته نه لګی سره څه څه شي و تختی زمره دې دې ونه پورې و تړم چې ونه تختی هغه ته صحیح ده چې وی تړنه بس بیا چې د زمری د زوی سره حشر شوم ته دیم روایت په کې دار چې دغه ما تا وکنه لرګې ما ته چې لرګې ما ته ورته زړه پهلوانې ته د نیموزګار وېدل ریشا هغه ورته ما سره مقابله کوي وې زه ته زړه لرګې ما ته نو بیا څه کو مقابله ته چې تبره دا څه کړل نو 14 لږه نه لګو دزمري ته وی پته دا شو کا چې دې کې راخ پسکا کېدا چې را دې په لزن ور صحیح وو او چوم نه کته ته نه بګې دې کنه کاره هغه ورته صحیح ده چې خپل به کې خو تبره دې چات ته خپل راځوته شو ټول راکي خو دې بیا غو وصیت کا چې د انسان د زوینه ځان څه کوي دا د انسان دوی په څه زور اور دی دا د انسان دوی په روح زور اور دی پس یو فلسفي خبره فلسفي ده کوم څه خبره ده چې څومره کثافت زیاتیږي دومره ضعف زیاتیږي چې څومره لطافت زیاتیږي دومره قوت زیاتیږي او ان الله لطيف خبره پوهیږي کنه چې څومره کثافت کیږي زیاتیږي نو دومره ضعف کیږي زیاتیږي چې څومره لطافت زیاتیږي لطیف کیږي د دې جهان په اعتبار باندې نو دومره غطافت ورکیږي په دې دنیا کې چې کم یو شی لطیف ته ډیر لطیف ته نو دا غیر ټول نه طاقت ور دی لکه بجلی دا ټول نه تیز چې دې نه سوي بجلی دې طاقت ور چې نه سوي دا بجلی زکه بجلی کې لطافت زیات ته باری کړه نو انسان روح دا غیر هم ډیر باری دی د انسان کې لطافت ته او چې چا کې لطافت یې هغه کې قوت وي هاي کې قوت زیات وي د انسان چې دی نو دغه قوت زیات ته الله تعالی د دې روح له غذا پیدا کړی دا د دې قوت په قران کریم باندې نو دغه طاقت نور په قران څخه کیږي بل دلیل شفای دی انسان بدن بیمار شي نو هغه له دوايي پکار وي قدرتی طور پتی عالم کې لکه څنګه چې انسان غذا د دقه شان په کې سره شفا عقل انسانی معلومی وعلم آدم الاسماء غذا کم نہ شفا کم نہ نہ انسان کی خیر نہ دی خبر وعلم آدم دیک انسان دی اشیاء کہ ستا غذا کم نہ ستا شفا کم نہ دا لای پچا کی دای علم خیر پہ انسان کی دای علم اللہ سره معلومی دی نا معلومه ای ده انسان بدنم روحم بیماری گی روح سکی گی ده انسان روح بیماری گی اغیلم داغی مرض سده او داغی اسباب سده داغی علاج سده مرض سده اسباب سده علاج سده ده انسان پا عقل معلومه ولی چلکه ده انسان پا دروغ ده بیماری گی پا غیبت پانده بیماری گی پا زنا بیماری گی پا منس خکی گی پا زکاة خکی گی دده بیماری سدی دده علاجون سدی دا پا عقل کوله نشو دا بدن بیماری لگوا آسانوا اغیل عقل انسانی کافی ده اغیل عقل انسان سده کافی ده دو روح بیماری خطرناکوا داغی علاج چې کمندونو ډیر قیمتي وو هغه عقل انساني کوله نشي هغه الله انسان ته نه پرې خوذلي الله تعالی چې کمندونو هغه په خپل وړاندې کې لري شو وحیدا زما به خبر څه شي دا بل دلیل حبی دی د محبت دلیل الله رب العزت انسان لا د انسان د بدن محبوبات ورکړي او هغه طرف سره د طبيعي اعلان کی په دې سره اعلان کی او به ته اعلان کی کنه ها چای تا ډوډۍ تا اعلان کی کنه ها ځوان چی شي نو د سری ډولای ارمانې وي کنه توبه ارمانې وي کنه دا د انسان محبوب دی. نو محبوب طرف ته فطری طور سره کوي، طبيعي طور اعلان دی. د انسان د دې روح هم یو محبوب شتا چې هغه الله دی. تاسو څه دی؟ الله دی. اوس دا امام غزالی لیکلی دی چې کم زړه کې او په کم انسان کې د الله په طرف شوق نو د روح د الله رب العزت د لقاء شوق نو دا انسان نه جوړ دی یا مړ دی. دې ځان له علاج ځان له علاج انسان طبيعي طور فطري طور روح د دې چې دی نو څوک غواړي؟ الله غواړي. دا رب محبوب دی. الله محبوب دی. اوس دنیا کې دا محبوب خو به ملاوي کې په آخرت کې خو دنیا کې خداغي او مظهر پکارو چې دا غد زړه تسکین پکېږي. کافرانو د زړه تسکین د پاره چا بوتو درو چا قبر درو دا د الله په محبت کې درو لیدل کې بده شمه نه کې محبت کې خو غلط شو کنه څه شي شو غلط شو. اوس د الله د محبت مظهر څه شي دی؟ کاوا مکاوا. الله تعالی دا ویلی چې اوکا هغه الله دې خوشاله کی صحیح ده ماشاء الله الله مکاوا هغه کی نه مکاوا چې خوشاله شي. دا اطاعت چې ده دا د الله رب العزت د محبت مظهر ده. دا وسنګ کیږي پس چې الله وی دا کاوا دا مکاوا بس هغه باندې عمل کاوا دا د الله دې مینه او مظهر ده. دا اطاعت د الله د محبت یو څه ده مظهر دی. بل یو دلیل نو احتیاج د وحی دا دی چې انسان دنیا کې دوه کار کوي. یو د دنیا د سیزونو نه کار اغستل او دویم ټیک اغستل. ما یو روپو کې خبرې ته اشاره وکړه. د دنیا د سیزونو نه کار اغستل او دویم ټیک اغستل چې د دنیا د سیزونو نه سره څه واخلي وعلم آدم او دویم داره چې ټیکی ته نه واخلي. د دې لپاره علم ته ضرورت دی. اما یاتینکم منی هدن دا علم وحی دا چې د دنیا د دې سیزونو نه کار والا خو په صحیح طریقې سره سکا په صحیح طریقې سره واخلي. دا دې کمندنو د قران کریم او د وحی ضرورت مختصر طریقې سره مونږ ووي چې قران کریم ته ضرورت دی. بغیر د قران کریم نه مونږ خپل زندگی سمولې ما عقلی تور زکووي چې بیا ته د قران نه ملحد ته دلیل پېښ کین او هغه وي زله قران نه منو په پېره جوړې عقلی دلایل مونږ دی وژنه وای چې ملحدین هغه دا اعتراض کوي چې مونږ وایي ته څه نشته ضرورت وای پدې توه ته بیا د قران آیات وای هغه وای چې زه خو ستاسو قران مجید نه منم نو تما ته د قران نه څنګه دلایل وای؟ موږ عقلي دلایل له بهر نه وای. او ډیره بنا پدې خبره وای چې انسان کې څه شته دی؟ روح شته. روح په انسان کې شته دی. الله تعالی قران کریم کې سوره نساء کې آیت نمبر 86 پاغي کې ذکر کوي شپږتي آیم کې ولولا فضل الله علیکم ورحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا. آیت نمبر 83 دریتي آیم ولولا فضل الله علیکم کنه فضل الله پتا سبحانه او مهربانی ده هغه کنه فضل الله چې قران دی رحمتو او مهربانی دا و چې د قران مجید استاد د پیغمبر علی السلام لتباتم الشیطان الا قلیلا خامغه تاسو به تابعداري کړو د شیطان مگر لګونه یعنی تاسو په خپل عقل هغه الله تعالی رسیدلې نشوي لتباتم الشیطان شیطان به سیمه روان وي سوق شهواتو به سی سوق په جذباتو خواهشاتو به سی بسوي الا قليلا مگر لک به انسانانو کې دا شو د پاک کوزړونو والا او پاک پیغمبران شغیب په عقل باندې کوم د الله خلاف نه وکړي تابعداری کوله یا نه کوله خو خلاف نه به ځان څه کو هغه بیا د شیطان تابعدارای نه وبوي نادر کم خلقو نور عام طور هغه چې کمونو په عقل باندې هغه الله تعالی رضا کول نشي لا تباتم شیطانا الا قلیلا دې وجنا الله تعالی قران کریم چې په کوم وخت کې راتو هغه وخت کې ارسو خو د وحی چرچا ختمه وا يهوديان وحی خراب کړي وا عیسایان په وحی باندې چې کمندرو خواهشات غالب شي وو دا غیر د وجنا دنیا د جهنم یو گهواره وا حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایل ان الله نظر الى سكان العالم ان الله نظر الى اهل الارض فما قطعوا عربهم واجمهم الا بقايا من اهل الكتاب يقينا الله دنيا ولو تزوركم فما قطعوا عربهم واجمهم وكلا غي عرب وكاجموا فاي كده الله درزا قول زينو ان شاء الله رب العزت رضا شوی نو الله دنیا تبا کول ولید بلا بقایا من اهل الكتاب سلو کوندا کې خلق سمو چا موحدینو خو بل سمول نشو زکه د خارونو په ځای غارونو ته تللی ځان چې کمندې او طرف تکړو هغه دنیا نشو سمولې نو الله تعالی وہی راولې غلا بار دور کې ورا لګلا نو الله رب العزت قران کریم په اخیره کې د ټو اولی اسمانی وحی حاصل او نچور راو لید دفل اسمان بی کولا چه وحی با ضروری وان کنکه تورات بی نوم سیدن که انجیل بی نوم که زبور بی نوم که صحفی ایسا بی نوم سیدن که صحفی یونس بی نوم سیدن او پا نور صحیفو یا نور کتابونو بانه که سنه چلی گی هم صحیح ده بیا قرآن مجید تا تخصیص تا دوزو بود ته چه خام خواده چامنی قرآن کریم جواب ده دی وجه نا چه قرآن مصدق و محیبن ده ده طول و اسمانی وحی حاصل بده که پروت ده نه ده ده منل ده طول و منل لی داده وحدتو ندیان پسی چه ده یهودیت کمی خی خبری وی که بچا کی قرآن کی پی انجیل کی دیگه میں خیر خبری دی تو بچا کی دی قرآن کی دی قرآن کریم بانے عمل کول دا پر تو پلی اسمانی وحی بانے سکولی دا آدم علیہ السلام نا چکم وحی دورو شیووا تر عیسیٰ علیہ السلام پوری دا غیر طول وحی مصدق او محیمن سکتے جامعوں نے قرآن دا طول راجہ مکردی دی قران کې وای الیوم اکملتو اکملتو ما پورا کړن قران کریم کې الله تعالی فرمایلی دي مصدق لما بین یدی دا غیر طول موافق محیمنن لم یجعل له عوجا دا طول خیرونه په دې کې رالل حسن یوسف دمی عیسیٰ یادی بیضاداری حسن یوسف دمی عیسیٰ یادی بیضاداری آچی خوبا حمدارند تو دی یوسف حسن دی موسیٰ یادی بیضا دی عیسیٰ علیہ السلام چپ اگر طول چیزی آچی خوبا حمدارند تو تنہا داری اغه ټول کې چې کم کمالات او اغه ټول پتا کې आवाज دي زکه وای وای دنیا کې چې ها کې سارے کمالات اک تج مې جہاں کې سارے کمالات اک تج مې اور تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار د دنیا ټول کمالات پتا کې پراتی او ستا کمالات چینینو پا نورو که ویا یوی یا بدووی یا بدریوی جامع شخصیت جناب رسول اللہ جامع کتاب هغه قران کریم چې ټول سکرو دا جامع د دې وجنا اتوف رؤوف مایو سلمان د احمدی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوم د محمد صلی الله علیه د محمد معنی جامع المحامد كلها د طول کمالات راجم کون کې د طول محامد طول حمدنا او طول کمالات اغه جناب رسول الله کی پراتنی صلی الله علیه د نبی علیہ السلام په دین کې د نبی علیہ السلام په سلام په کتاب کې اغه پراتنی نو اوس بل وحی ته حاجت نشته نه نویتا او نو زړی نه نویتا قادیانی ته حاجت او نو زړی ته سشت بس په قران عمل کول په تورات دی او قران عمل کول په انجیل دی او قران عمل کول د زبور باندې عمل دی او قران کریم عمل کول په ټول صحیفو عمل کول دی د نبی علیہ السلام اتباع د ټول انبیا او صدا د ټول انبیا او نشور په اخره کې څه کو راولې ګو د ټول کتابونو نشور په اخره کې څه کو هغه راولې ګو نو دا قران کریم دې ته زموږ ضرورت دی دې ته زموږ ضرورت دی دې رضان خبرول ځان په پوهه کول ضروری شو ځان پوهه کول څه شو ځکه زموږ څه دی ضرورت دی بغیر د دې نه زموږ ژوند تیرېدلې دا زموږ ضرورت دی چې ځان په پوهه کای داول دې پیجندل غواړي پیجندل چې دا قران کریم او پیجنې وی پیجنه چه دا قرآن کریم کم کتاب ده ده ده پا تعرف که منگا پینزه خبری کهو انٹروڈکشن چه ہوتا وی تعرف دا قرآن کریم که پینزه خبری منگا کهو یو تعریف دا قرآن دا قرآن کریم تعریف دویم دا قرآن کریم حکمت دا نزول درین دا قرآن کریم نمونه کمالات درین دا قرآن کریم فضیلت او ثوابونه سالورم پنځم دا قرآن کریم آداب دا قرآن کریم آداب دا ټول لري یوې خبرې دي چې پورو پیژندل شي پیژندګلو د قران تعارف د قران د قران کریم تعریف تاسو خدان له زوت کړی دي القران هو کلام المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المقروءه المتواتره بلا شبهات ځان له نورور کې زوته او سره به ځلې زیات کی المعجز المتعبد بتلاوته المعجز المتعبد بتلاوته چې قران کریم معجز دی او قران کریم المتعبد بتلاوته د قران کریم الفاظ ویل عبادت دی بهرحال دا لمر خپل تعریف کوي مونږ د قران نه قران معلومو چې مونږ قران ته وایو چې تلک خپل تعریف وکړو قران کریم خپل ځان خي خپل تعریف کوي سورته سوارا آیت نمبر 192 سوارا آیت نمبر 192 و انه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين دا د قران مجید تعریف دا اسمان نا لګ لګ راغله د طرفا د رب العالمین و ذریعہ روح الامین علا قلبک پسړه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنی تک قرآن کریم کی جزدہ کول ضروری دی دا قرآن کریم تعریف کی راضی تنزیل کل تنزیل راضی کل انزال راضی خبر رسکو کو قردی لن مقصد دا تنزیل او دا انزال چه دا قرآن کریم دا دیزمک پیداوار ندی بای پرستاد نیجی دا قرآن کریم دا دیزمک پیداوار دا تصنیف محمدی ندی دا نبی علیہ السلام ندی لکلے دا چه کمدنو قرآن کریم مخلوق ندی قرآن کریم مخلوق مشرکان ویل ام یقولون افترا اچھا کہتے کی گڑ لیا ہاں دیدا وی جدزان ای جوڑی یعنی تیرا جدا کون چھتا دا امنا ندی دا دیدزان ندی فقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم اخرون كافران ويو ان هذا الا افك افتراه داو دېره ځان دې درو دې ځان دې انما يعلمه بشر مختلف الفاظ ومطلب داو چه تنزيل له انکار دا کافر وو تنزيل له تکو چه دا د زمکه پیداوار دی دا د برن راغلی او مسلمانانو کی دا نظریه د معتزله ولا چه قرآن کریم مخلوق دی قرآن کریم تا دی مخلوق دی دا نظریہ فکرتن یهودیتن دا یهودی فکر دی دا نظریہ دا بشر مریسی وار بشر مریسی زکڑی دا جہم نوار جہم نصفان جہم زکڑی دا جہد امن درحم نوار جاد زکڑی دا ابان نوا ابان زکڑی دا توالوت نوا توالوت خوریو دا لبید ابن آخم چا لونو پا نبی علیہ السلام سکڑیو جادو لبید یهودیو دا اغا خوریو توالوت اغا لنبی کتاب لکلیو دا تورات پا بارکی چا دا تورات مخلوق تے دا چا کمدنو چا ندے دا دا اللہ ندے تورات مخلوق دی اگر تورات په باره کې دا نظریه قائم کړه نو جهاد ولګي هغه چې کمندونو دا قائم کړل د قران په باره کې چې قران مخلوق دی جهاد نواغ صلی ایبان د ایبان نواغ صلی جام ابن صفوان د جام نواغ صلی بشری مریسی او بشری مریسی خورا کړه او هغه بیت الحکمت جوړ کړه مدرسې جوړ کړه بیت الحکمت او مامون رشید داغه دا اثر د لاندې شو مامون رشید داغه دا اثر د لاندې شو او دې مسلې له هوا ورکړه چې چا به نه منلا یا به جیل کېدو یا به وجل کېدو کم من قتیل لا یعلم لا یعلم ډیر وجل شوی دي چا څو پیژنې نه ډیر مضروبان دي چړپت نه لګي بلا علیمان پا دی شهیدان شیوی دی تاریخ چراغت تی دی اغا جودا خو چې لا کم تاریخ نه دی راغستی هغه دي چې کم بادشاہ ته پېښوي دي هغه جدا چې کم دي بشری مورسی او دا هغه خلکو په خپل وجل دي هغه جدا دا څه دور راغی چې چا په بغداد کې ویل نشو چې قرآن دا الله کتاب دی کلام الله وطن شوی دا نشوی نه خلک یریدو چا دې یریدو وجه خپل عقیده بدل کړه وی په سوق وجنیو سوق د روب د وجه نه پټ پاتې شو د مکه مکرمه او عالمو عبد العزيز کنانی عبد العزيز ابن يحيى ابن عبد العزيز ابن مسلم ابن ميمون الكناني المكي دا مكي عالم دوی ما وریدل چې په بغداد کې څوک دا نشي ویلې چې القرآن او كلام الله غير مخلوق دا شو وي مړوي بیماری چې په بغداد تزم او چې زه د مړکېدو نه مخکې یو مناظره د بشر مورسی سره وکم حکم او د بادشاه مخې ته وکم بیا مې کوجنی مړ دی کوجنی مړ مې دی کې وې روان شوم دوی مې ځان سره کولاړو وې چې ما څه اورېدلی وو او خبره د هغې نه زیاته وه هغې نه زیاته وه بلکل چا دا خبره نشو کولی بلکل چا نشو کولی دوی هغه فرمایي چې ما خپل خبره پټوله چا سره می خبرې ډېرې نه کولې ځکه ما یې چې د بادشاہ ته رسیدو نه مخکې مړو هما غیله پلان جوړو وی تر دې چې د بغداد جای مسجد ته رسیدم چې کبي ته ګورنر مجلسات د جوړې امرو منو مساده د گورنر و دو بغداد وی دو جمعه رزوا وی لوبی سبتاورا سیده ما وی زوی میزان سر منز کستنه که ادرا والتا می اغطا می جتال تا ادریگا وی جسن دو جمعه منزشو وی زو پاس سیده وی ما زوی لن آوازور که جیابو نیا ما تقولو فی القرآن الكریم ما تقولو فی کلام اللہ بیاغد آغد این آوازو کو چه القرآن و کلام اللہ غیر مخلوقی بی دا خبر پا بغداد کی اوریدل بی دا دی گوگونو طاقت تلر چه اوریدل بی بی دا خلق و قرار شده جمعات نوم جی تختی اوز پا خوصو چلکی کی درزار بجو بی دیر خلق لادل سلک پاتی شو بی زکلا کچه کندن پوجیانو لیم امر ابن مسادا فاتح بوتلم بیاغمات دا سیو قتل وی زمانا تپوس کولو تاجت نو زکر جی زمان خبر ایتولا سکڑی با وی ما تاوی چیتا مجنون تن کانا آقلو پر حمدی وی را تاوی چی اما آتون تن مطوی وی اپا مجنون تن لکا بزان دیز ظلم ارادہ کڑی دا وی ما تاوی چیلا د پوجان د لاسو کتل د زما کمرې تراول چې کوم د ګورنر هاوس تر تراول وي زمون د بوتلوم یو شانو چې دا زمون لاسونو د هغه په لاسونو کې او چا دا سره خپل او چا دا سره خپل یو طرف نه لته راځي د بل طرف ته شکر راځي او اذا دا برونو ما صدق ورته ورسېدو چې لاړ لکینو نو نو ما ته وی چې تا د شهرت را نه کړل بیمار دوی چې دا الله پوری کی چې ما د سیر اراده کړې بیمار دوی چې دا تاسو خبره کوي بیمار چې دا خبره کوم ته به ما سره څو باس کې پوری کیږي تر هغه ته دې کې څو باس کوي نو ما سره دی کی هغه ما ته وی چې باس 50 سره تکای مې چې بشری مورسی سره مې چې سالس تاسو کې مې چې غیر المؤمنین وی چې دې زته تیارې مې دې زته تیارې چې تا امیر المؤمنین ثالث منی مې دې او زه عادل منم زه ثالث منم چې هغه به عادل کوي انصاف وکړي ازما خبره به وي بیا به چې تا زبندو مې اصل دې ته وتښتې او زه امیر المؤمنین ته خبره لګم چې دا څه سړی دی او هغه دا څه کول غواړي. بیمار ته وی چې سیدا وی جماله به څوک ضمانت کرا کوي چې ته ونه تختی دیما چې خبره راځي چې زه مقیما د مقیم د بغداد د دې کې زه څوک پیژنم چې ضمانت درکم او ته می ضامن شې او بن می کا بس اغه راز له میراو با سبب بیا بیا غره ته وی چې سیدا بیا بیر المؤمنین ته سوال جواب وکړو بیا په دې فیلز مقرر شو چې فیلز لراول په منګه چې کمنو روان کړی شو ویزه روان کړی شو بس هغه چې کم زماده دوه حالت هغه ما ته معلوم دی الله تبارک وتعالى وی الله کوازه کوم چې ته بادشاہ دربار کې دی ما دا شی ټول نو دی دی چې زه ورتن نه شو ما باندې اورورا چې خوښه دی او ټو دی او ترنه دی او دوی اقتصاد باندې هغه بادشاہ دربار کې وې دې کې لاوي چې لکسات انتظار کوو چې دن ناراضي کوم چې خافه بلې وې چې وردن نو شمال کلا تبل شانته حالو وې دې لا سکینو لم بمامون سره خوا کې متصل لله ناشته دې متصل لله او قتل ما ده د عبد العزيز کنانی باره کې راضي چې د شکل خپل نو شکل خپل نو دې متصل لله او خاندل او ګوره بیمار ته چې امیر المؤمنین دی ولې خاندي دې وی چې د مخ کول نه دی بیمار ته وی بیمار ته وی چې وجه لا يتكلم معك لساني يتكلم بیمار ته چې زما جواب خبرې کوي زما مخ سره خبرې نه کوي وعلمي احسن من وجهي زما علم چې دنه زما د مخ نه کول لري بیا مې ورته وی چې یوسف تا حسن ورشو او د کمال له وجې نه ورته ویل چې انک اليوم لدينا مكين یوسف د حسن له وجې نه جیل ته تللې او د کمال له وجې نه لدينا مكين امين دا علم د وجې نه زدا علم د وجې نه دی چې راغلم نو کلی مخ د وجې مرا زما تاسو سره په علم خبرې کوم په موتاتب غلې شو به ما باندې د دربار یو روح وړي صخر وو د بادشاہ ما سره کله یو خبره کوي کله بل خبره کوي کله یو کله بل وي زپوي چې دا بادشاہ زما روح ختمول کوي چې دنه دا روح څه شي ختم شي ما ته وی چې منن دا بیماته چې عبد العزيز چې ابن عمر بیماته چې يحيى چې ابن عمر چې عبد العزيز چې ابن عمر چې مسلم چې ابن عمر چې ميمون الكناني وي انت من الكنان بیماته انا من الكنان بما دوي چې د کنانه مشران پیژنې بما چې ټول پیژنې وینومونه را ده استلې ما ته وی چې دا ټول پیژنې په چې مکه کې سوق پیژنې بما چې د مسافر ني ټول پیژنې ما او چې مسافر ني نو ما هم ټول پیژنې او چې بارای سړې هغه بیا ما نه پیژنې مکه کې بارای ډیر دي په پدې خبرو خبرو کې به بشر چې کوم درې او لوی په جاه او جلال کې داسې سره ناشته په زمانه ورو ورو شو ختم شو په دې چې کمندونو خبره شروع کړه بیمار توی چې قرآن مجید باندې به خبره کړو خبره او قرآنی او آیات په پیش کړه او آیات په پیش کړو او ډیر د کمالی یو د دې سړي جرأت ته حیران شي او د دې سړي قرآن فهمه ته حیران شي عجیب علم ولا الله ورکړه دې اغه کتابه مناظره چاپ تا الحیدۃ والاعتذار فنوم باندې چاپ تا الحیدۃ والاعتذار فنوم باندې او قتل دومره مزه کوي چې حیران شي سړی سړی چې کته او کته دی او قرآن مجید چې په کم طریقې سره استدلالات د پیش کړی دي بشری داسې کړه ده کنا چې سم شرماولې چې د قرآن مجید دلایل او تویل دي نو بشر غلې شوی دی اغه ویلې دي دوه ویلې دي تاسو باندې یو بل سره لګیا دي ډوړه لیکي چې دې په قران پایا څو چپکړه ده نبی شر ورته وی قیاسی خبره کو منطقي تور باندې به باس کو بیا چې و منطقي تور سره شروع کړی دا وداسي شرموله ده لاسي چې سړی حیران شي نو امیر المومنین اخر کې فیصله اورولا ورتوی احسنت یا عبدالعزیز احسنت یا عبدالعزیز بشر دوی نور غل کې نه فارا بیسا چه کمدنو بلکل خیسته طریقه سره او دیر خیسته کلمات پاخر که بلکل پاخر ده در کتاب کې بادشاہ چه کمدنو دا غب بارکی ہوئی گیری و فننه چه بیا ختم شوا بیا دا متوکل پا دور که ختم شوا چه مامون مر شو او متوکل چه کمدنو بادشاہ شو بیا فننه چه کمدنو ختم شوا او امر حکومت آل سنت و جماعت تراواوڑی اغی تراواوڑی دا فتنه خلق القرآن امام احمد ابن حنبل پر ډیر سخت تیری کړی دي ډیر تکلیفونه دا اوس خلق قرای چې قران کریم منزل من الله نه دی عیسایانو دا اعتراض کړی دی اوس ملحدین دا اعتراض کوي چې دا قران کریم د تیرو کتابونو نه راغستل شوی دی کله وې دار تورات نه دی کله وې انجیل نه کله او ښه تاریخ ذکر کړي وی داغینا کله خبره کوي کله بل خبره کوي قران کریم ځان پخپل خي انه لتنزيل قران کریم منزل من الله دی در دې اسمه کې پیداوار نه دی دا تصنیف محمدی نه دی انګريزيان په چلونو چلونو زار راند کوي و یو انګريزو هغه ما محمد کتابو کتو مبسوط یو کتو دوی ویل چې هاذا کتاب محمد کوم الاصغر فكيف بكتاب محمد کوم الاكبر خلق دا په صفت کې پیش کړي خدا غت تباہی کړي دا خلق کوئی کداه قرآن صفت کړي هغه وې تاسو وړو کې محمد کتاب لیکل لري کې مبسوط دومره مزیدار دی استادو د غټ محمد جوړ شوی کتاب بسنګي دا په صفت نه کړي دا دا کارکی چې محمد یو عاقل صلی الله علیه وسلم او خيار او عقل مند او هغه د کمنر په خپل عقل یو خو کتاب څه کړی او د خلکو د راځه مقول لپاره او د چلولو لپاره یو نظام پیش کړی قران کریم ځانو خود انه لتنزیل دا تنزیل له خالق له چاله من رب العالمین دا رب العالمین دا طرفنا دا بی اقبل نکتی رازی و اولانی تک اداسو چه دا تنزیل لیو اصلاح لراغل لی انسان تربیت لیو انسان کمال ترسی دویم دا برن چار آوڑ لی واسطا نازالا بیه روح الامین راوڑ لی دیلا روح الامین بیا قرآن کریم دا دی واسطی بلا بیان کرده دی شدید القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى دلی واسطی وضاحت کی انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم دلی واسطی و نزل به الروح الامین راول دې دې قران کریم لارا جبريل عليه السلام درم على قلبك ستا پزړه باندې راول دې على قلبك د قران کریم د نبي عليه السلام د څلو صفات کړلې لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله کدا قران ډایرک په غر راغلوې نو غر بدړې وړې شوی په نبی عليه السلام سره د غر نو مضبوطو چا دې قران ته ټینګ قران کې قول ثقيل له سنل کی الیک قولا قول ثقيل له ګډه ته عاجز وي د نبی عليه السلام سره برداشت پاک زړه اسکا خلق اللہ پاک زرب و طول کائنات کی داغی زرب صفت قرآن کریم کڑھ دے کامشکاتن فی آم اصباح المصباح فی زجاجا الزجاجتو کامنہا کوکب دری یوقد من شجرت مبارکا زیتونت لا شرقیت ولا غربیہ یکادو زیتو آیو ضیعو ولو لم تمسسه دا نبی علیہ السلام دزلو سده دا سه پاک صاف شفاف د خواهشات و شبهات و مرضونو نا پاک زلو نا خواهشات نا جذبات نا شرقی افکار نا غربی افکار اس قسم فکرون نا لا شرقیه ولا غربیه پاک صاف زلو تردیدون که پا مخلوق باد دی درد قریب آوا چه زن لئے و پروگرام جوڑ کرده وی چه زن لئے پروگرام یوزی اوالا اوالا چه در برن ویرالا او در لانزن درد شو نورن علا دا قرآن دی زل تعریف کرده او صفت کرده علا قلبی تو قرآن کریم د الله تعالی د طرف نه نازل کړی شوی د جبرئیل علی السلام په ذریعہ په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه بلسان عربی مبین دا چوبه د منزل الله په کومه چې وکړه راغله دی او صلی راغله دی مقصد د تنزیل لتكون منل دار سے قرآن خودلی دا تعریف دا قرآن دے کل یو ٹکے یو زی ذکر کی کل بل ذکر کی خودی دے مجموعہ کل یو زی ہوئی تنزیل من رب العالمین بس کل ہوئی تنزیل من الرحمن الرحیم کل ہوئی زمانہ اخی اِنَّا انزلناو فی لیلت القدر و انزال و تنزیل ہوئی انزال په یو ځل راتل تنزیل لګ لګ راتل په یو ځل راغی د لوح محفوظ نه او بل نگو یا محفوظ نا بیس العزت او بل نگو بیس العزت نا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرین جو یو چه قرآن کریم بسات باری تعالی نا اگر انزال سلو میں چاہتا لگو قرآن کریم خود اللہ کلام ہے دا اللہ رب العزت سرے تعالی دا اللہ ذات سرے تعلق دا اللہ ذات نا منتقل سوچاتا لوح محفوظ سنگا بدا دا منتقل خدا پا یوزل شوئے دا پا یوزل یا دوین دا لوح محفوظ نا را منتقل شو بیت العزت نا دیلوی اسمان دی متاثر دی دا قرآن کریم بیت العزت بلکل دا بیت اللہ شریف بسید کی پارا بیت اللہ شریف الابر آسمان او دفتر دی بیت اللہ عزت ماہی تیرہ یا دا حرین دا حادثو مطابق ضروریات و مطابق لگ لگ رات ہو لگ لگ سکی دا دا تنزیل دا تنزیل لے دا لگ لگ رات دا نبی علیہ السلام پر زبان دی دا قرآن کریم دا دری وارا چی دی بزده مطلب دا دی چی دا دا مخلوق جو شوی کتاب دا دا اللہ را طرف نراغل ہے دا مخلوق جو شوی کتاب ندی دیر صورت حوانین صورتو نیچی دی دا غی طولو پی ابتدا کی دا قرآن کریم نزول و تنزیل دی خریو اگر تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم تنزیل من الرحمن الرحیم حامیم این سین قاب قذالک یوحی لیک ویلاللذین من قبلک تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اِنَّا انزلناه فی لیلت مبارکہ حامیم والکتاب المبین ان انزلنا في ليله مباركه په دې ټولو کې انزال تنزيل ته قران کې راځي مګر اړین شي دا مطلب د قدې چې قران کریم د دې اسمه کې پیداوار دا الله رسول سره غلې واسطه به کې جبريل له ټولو فرشتو کې افضل ټولو فرشتو کې د نبی عليه السلام او سلام پزړه باندې چې کمنو راغله د ټول شلولو کې افضل ټول انسانانو کې اشرف انسان او په حجاز کې نازل شوه د مکه د نزول حجاز دی دا لمان تقریبا ذکر کړی دی چې د حجاز نه بهر یو آیت نه نازل شوه مکه او مدینه حجاز د نزول مکه د نزول جوای عربی ده عربی کې الله راولي دا الله په عربی شبي احسان کو چې خپل کلام په دې کې نازل نور چې کلام الله کوم واخلي چې الله رضا سره تعلق ته هغه مونږ ته پته نشته چې کوم ډول چې مکه ته مونږ تراتو مونږ ته په عربی شبي کې راځو په عربی شبي کې دا په عربی شبي دا الله احسان زمانه د نزول اغای شهر و رمضان اشرف الشهور طول و میاشتو کی اشرف و میاشت طول و بلادو کی افضل بلدہ اشرف البلاد فا اشرف الانبیاء باندی اشرف الکتب قرآن کریم دا اشرف الملائکہ بذریع باندی آگلی اشرف ال دا اللہ تعالیٰ علی گلدی دا سی کم دنو د قران کریم موږ لاند مختصر ورته کیسو کو تاریخ کو حکمت نزول دغه بیان راځم ځل کې او